السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 15 مئی 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 43 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. اس دفعہ کوئی خاص کرنٹ ایشو تو نہیں ہے جسے ڈسکس کیا جائے. ایک دو چیزیں آئی ہوئی ہیں لیکن ان کے میچور ہونے کا ہم انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ وقت سے پہلے بات کریں تو پھر وہ خطرے ناک ہو جاتی ہے, فیکٹس غلط پتہ چلتے ہیں. جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے وہ جو دو بچیوں کا ایشو ہوا تھا, اس وقت تو پورے کے پورے میڈیا نے ایک ہی بات مشہور کی ہوئی تھی, اور یقین ظاہر ہے ڈسیو ہوئے ہوئے تھے. ماں باپ جب ڈسیو ہو گئے تو باقیوں نے تو ہونا ہے کہ جی وہ اغوا ہو گئی ہیں. وہ پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ اغوا نہیں ہوئی تھی بلکہ انہوں نے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا تھا. اس پہ میری تفصیلی ویڈیو آ گئی تھی الحمدللہ. وہ ویڈیو ایک سمجھ لیں نوجوان نسل کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. جو لوگ ٹین ایجرز ہیں یا جن کے بچے ٹین ایج میں پہنچ چکے ہیں ان کو ویڈیو ضرور دکھائیں تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہوں اس حوالے سے جو کچھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابیاں اس قسم کی آ چکی ہوئی ہیں. باقی جو ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں جب تک کوئی مذہبی ایشو نہیں آئے گا اس وقت تک اس سچویشن کے اوپر بولنا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اوورال جو نیریٹو میں نے پالیٹکس کے حوالے سے مختلف ویڈیوز کے اندر ڈسکس کر دی ہے, ہمارا جو موقف ہے ظاہر ہے وہ بھی جڑا ہوا تھا ان ساری چیزوں کے ساتھ. اب جو کچھ ہو رہا ہے یا مستقبل میں چند ہفتوں میں ہونے جا رہا ہے اس میں اگر کوئی مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز سامنے آئی, کوئی ریلیجس, تو انشاءاللہ اسے ضرور ڈسکس کریں گے. باقی چیزوں کو ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ پھر وہ ہمارے پلیٹ فارم سے, چونکہ آپ کو پتا ہے ہر طرح کے لوگ اٹیچ ہیں. یہ پلیٹ فارم چونکہ ایک مذہبی پلیٹ فارم ہے, مذہبی پلیٹ فارم کے تقاضے کچھ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پولیٹیکل ایفیلیشنز لوگوں کی مختلف جماعتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ اپنا چشمہ لگا کے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس قسم کے مذہب سے متعلق واقعات سامنے آتے ہیں اس کے بعد ایسے لوگوں کے ایمان کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی کی محبت میں کہیں دین کو تختہ مشق نہ بنا لیں. جو معذرت کے ساتھ یہ مدینہ شریف کی جو بے حرمتی ہوئی اس معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ حق سے ڈیویٹ کر گئے. برال خیر ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا الحمدللہ اور اس کا فائدہ ہوا ہے, اور اس میں انصاف کے ساتھ ہم نے اس چیز کو بھی ڈسکس کیا کہ مذہبی کارڈ بالکل یوز نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف, کسی بھی مذہبی لیڈر کے خلاف بھی مذہب کو ایز اے کارڈ یوز نہ کیا جائے. کیونکہ پاکستان میں عدالتیں کسی کو بے قصور ثابت کر بھی دیں تب بھی جب آپ کسی شخص کو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بدنام کر دیتے ہیں آپ اس کی لائف کو ونریبل کر دیتے ہیں. کسی بھی وقت کوئی عاشق رسول سو کالڈ اٹھ کر وہ اپنی جنت پکی کر سکتا ہے. ایسا شخص جس نے خود کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی وہ کہے گا میں نے اپنی زندگی میں اور تو کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے, ایک یہ کام کر لوں تو میری نسلیں سنور جائیں گی. ظاہر نسلیں سنور جاتی ہیں جب وہ جاتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے میں جنت میں جاؤں گا, میری اولاد کے پاس چندے اکٹھے ہوں گے. آپ نے دیکھا ہے اس قسم کے جتنے بھی سو کالڈ مجاہدین عاشقان رسول پیدا ہوئے ہیں ان کی میتوں کے اوپر جتنے چندے اکٹھے ہوتے ہیں اور جو ڈونیشنز ملتی ہیں اس کو دیکھ کے تو ہر بندے کا دل کرتا ہے, غریب بندے کا, کہ یا وہ خود مر جائے یا کسی کو مار دے. یعنی اس غریب معاشرے کے اندر تو یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے ہم اس چیز کی تو مخالفت کرتے ہیں. موجودہ گورنمنٹ ہے, ہم ان سے بھی یہ کہیں گے کہ جس طرح آپ کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال ہوا چاہے وہ 2017 کے دھرنے ہوں یا بعد کے واقعات جس میں فارمر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے احسن اقبال صاحب انہیں گولی بھی کھانی پڑی, اور اس سے پہلے ایک ہمارے پنجاب کے گورنر تھے انہیں اسیسینیٹ کیا گیا. اس طرح کے واقعات انہی جماعتوں کے ساتھ آلریڈی توہین مذہب کے نام پر ہو چکے ہیں, اور اس وقت یہ جماعتیں چیختی تھیں کہ مذہب کو ایز اے کارڈ یوز نہ کیا جائے, چیختی تھی نا. تو آج اگر آپ حکومت میں آئے ہیں تو آپ بھی یہ نہ کریں کہ جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بڑی اچھی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی گورنمنٹ میں آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں اور اسی طریقے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس طرح کی حکومتیں کرتی ہیں. تو یہ حرکت نہ کریں. خیر, ہمارے آواز اٹھانے کی برکت سے ایون مذہبی جماعتوں نے بھی آواز اٹھائی. مولانا طاہر اشرفی صاحب, لاکھ ان سے اختلاف, مجھے ان کے عقائد سے بنیادی اختلاف ہے, ان کی اپروچ سے اختلاف ہے, اس کے باوجود میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ انہوں نے اس موقع پر فرنٹ سے لیڈ کیا, پریس کانفرنس کی کہ ہم توہین مذہب کا قانون کسی جماعت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے مخالفت کی اس چیز کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار یہ اپروچ ہونی چاہیے, آپ کے لاکھ اختلاف کسی کے ساتھ لیکن یہ کام نہ کریں. اور آپ کو پتا ہے جتنی ریکمنڈیشن گورنمنٹ کو جاتی ہیں نا اس حوالے سے, میرے خلاف بھی جتنے انہوں نے ریکمنڈیشن بھیجی تھی نا, وہ طاہر اشرفی صاحب نے بھیجی تھی متفقہ طور پر علماء سے سائن کروا کے کہ اس پلیٹ فارم کو بند کیا جائے, وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے قبول نہیں کی. یہ ان کی نیکی ہے یا اللہ نے ان کے دل میں کوئی رحم ڈالا, ادروائز اس نے پوری کوشش کی تھی, اس چیز کو تو ہم کنڈیم کرتے ہیں. لیکن اب اس نے یہ پازیٹو کام کیا ہے کہ اس نے کہا کہ توہین مذہب کا قانون, ہم اگرچہ حکومت میں اس وقت, ہم پی ٹی آئی کے خلاف اس کو استعمال ان کی لیڈرشپ کے خلاف نہیں ہونے دیں گے نہ کریں گے. البتہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی جو بالکل ٹھیک ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, کہ یہ جو پی ٹی آئی کی ایکس جو وزیر تھیں شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے جو خط لکھا ہے اقوام متحدہ کو جس کی وجہ سے ہمارے توہین مذہب کا قانون یا ایون ختم نبوت کا قانون اسٹیک میں لگ سکتا ہے, ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس میں لسٹ میں ایڈ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں, یہ واپس لیا جائے خط, اور ہم یہ مطالبہ کریں گے کہ یہ خط واپس لیں. باقی آپ کو پتا ہے کہ مدینہ شریف کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہوا اس پہ بھی میری ویڈیو آئی, اس پہ میں نے تفصیلی بات کی. اس میں میں نے یہ سجیسٹ بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو چینج کیا جائے اور ٹائٹ کیا جائے. خیر, وہ آپ کو پتا ہے جس پلیٹ فارم سے میرا وہ انٹرویو اپلوڈ ہوا تھا, انہوں نے پھر ہمیں بعد میں کنوے کیا کہ ہم نے سیکیورٹی بھی ان کی چینج کی ہے اس واقعے کے بعد. باقی الحمدللہ میری ان سے ڈیمانڈ تھی کہ آپ نے بغیر ایڈیٹنگ کے یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے, یہ حقیقت ٹی وی ہے. جو پہلے تو ہم سمجھتے تھے یہ ایجنسیز کا ہے, لیکن اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہ کن کا چینل ہے. بل خیر, وہ رابطہ کرتے ہیں تو ہمیں تو کوئی آر نہیں ہے. میں نے انہیں بتایا کہ جی میری ریزرویشن ہے, انہوں نے بھی ایگری کیا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کو دبانگے دوہل آ کے اس واقعے کو کنڈیم کر کے خود یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے تھی کہ جن لوگوں نے میری محبت میں بھی اگر کیا ہے یا ایون مخالفین نے سازش کی ہے, سزا دی جائے. وہ مانے کہ ان کی سٹیٹمنٹ ڈھیلی ہے اس حوالے سے. پھر انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ بات کریں, ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات ان تک پہنچا دیں, ہم تو کوشش کر کے دیکھ بیٹھے ہیں, ایک کوشش آپ بھی کر لیں. پھر میں نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر ان کے ساتھ ایگری کیا, اور وہ ویڈیو آپ کو پتا ہے ہماری اپلوڈ ہوئی. اس میں میں نے بڑی بیلنس گفتگو کی دونوں کے حوالے سے. ایک اور چیز جو آج کل کافی زیادہ مارکیٹ میں آئی ہے, مجھے اچانک ذہن میں آ گئی ہے, وہ پولیٹیشنز کی جو خفیہ ویڈیوز ہیں چھپ چھپ کے بنانا تاکہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جائے. اور یہ ویڈیوز وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں جو خود سر تپا ان گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن چونکہ وہ بڑے ہوشیار ہیں, باقیوں کے تو انہوں نے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں, خود سب کچھ اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے. مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں, سب کو پتا چل گیا ہے. میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے فارغ ہونے کے بعد تو اب جس کو نہیں بھی پتا تھا انہیں بھی پتا چل گیا ہے, اور وہ زیادہ تر خود پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہیں نہیں پتا تھا. باقیوں کو تو ہاتھ لگے ہوئے تھے, ان کو بھی ہاتھ لگ گئے, انہیں بھی سمجھ آ گئی. تو یہ لوگ جو اس طرح کی خفیہ ویڈیوز پولیٹیشنز کی بناتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں بلیک میل کیا جائے, ججز کی بنا لیتے ہیں, میں ان سے کہوں گا کہ اللہ سے ڈرے. آپ لوگوں کا کردار جس لیول کا ہے نا, وہ ہمیں سب کو پتا ہے. کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ کسی انسان کی خفیہ ویڈیو اس طرح کی بنا کے اسے تھریٹ کریں پھر بعد میں ریلیز کریں؟ آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے جو مریم نواز کے اسپوکس مین ہیں زبیر عمر ان کی ویڈیو انہوں نے ریلیز کی, اور ابھی ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا. جی وہ ویڈیوز تو ہیں, واقعی ہیں, جن لوگوں نے دیکھی ہیں انہوں نے خود بتایا ہمیں, اور لیکن وہ ویڈیو ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی. باقی جن صحافیوں نے دیکھی ہیں انہوں نے تو خود دیکھی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں اس طریقے سے یہ حرکت کرنا یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے, کون سے ملک کی خدمت ہے؟ کیا آپ سب لوگ پاک صاف ہیں جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے کہ آپ کسی شخص کی ذاتی زندگی کی چیزیں اس طرح بنائیں تاکہ بعد میں اسے بلیک میل کر سکیں, اللہ سے ڈر جائیں؟ یہ کہنا جی کہ حکمران جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہیں, ان کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں ذاتی کریکٹر کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہیں. وہ بھی ہیں لیکن وہ آئیڈیل دور کے لیے ہیں, خلفائے راشدین کے لیے. اس کے بعد جو ذاتی کردار رہے ہیں حکمرانوں کے وہ ہمیں پتہ ہے, ان کو تو آپ بڑے بڑے القابات سے نوازتے ہیں, بڑی بڑی دعائیں ان کے فضائل بیان کرتے ہیں. انہوں نے بھی جو کام ڈالے ہیں نا امت کے ساتھ, خلفائے راشدین کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں بنو امیہ کی یا بنو عباس کی یا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ یا سلجوکیوں کی, ان کے جو کرتوت تھے نا وہ ہم سب کو پتا ہے. آج کل کے حکمرانوں نے تو وہ یاشیاں سوچی بھی نہیں ہیں جو انہوں نے اس زمانے میں انجوائے کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور علماء ہی ان کو فتوے دینے والے تھے اس وقت ان ساری چیزوں کے اوپر. تو یہ چیز چھوڑ دیں, جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہ پبلک کے ساتھ اس کی کس قسم کی ڈیلنگ ہے. پیسہ تو ہڑپ نہیں کر رہا, اور وہ پیسہ ہڑپ کرنا یہ نہیں کہ آپ کسی کے خلاف کمپین چلا دیں کہ اس نے پیسہ لوٹا ہے, اس کو ثابت کریں. ثابت نہیں کر سکتے تو اس کی سزا اللہ پہ چھوڑیں, مکافات عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سزا دے گا, اور آخرت میں جو سزا ہونی ہے وہ ہونی ہے. وہ ہمیں وہ بھی پتا ہے کہ اس امام میں بھی سارے ہی ننگے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا چور ہے یہ چھوٹا چور ہے, چور سارے ہی ہیں, اور جو لوگ چوریاں پکڑنے والے ہیں جی ان میں سے کسی نے جزیرہ خریدا ہوا ہے؟ سارے پولیٹیشنز مل کے ایک جزیرہ نہیں خرید سکتے, اور کسی نے بہت بڑی فوڈ چین بنا دی ہوئی ہے جو سارے پولیٹیشنز مل کے نہیں بنا سکتے. تو اس لیے چھوڑ دیں, یہ سارے ایک جیسے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ان سب کی باتیں کریں گے تو ان ساروں کی کمپیں ٹانگیں گی, ہاں, کہ یہ تو بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے, ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ یہ تو بڑی خطرناک بات کر رہا ہے. تو خدا کے لیے میں اس چیز کو بھی کنڈیم کروں گا کہ کسی کی, اور صرف پولیٹیشنز کے حوالے سے نہیں, کسی کی بھی گندی ویڈیو نہ تو بنائی جائے اور نہ اسے ریلیز کیا جائے. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. ایون یہ ابھی جو کچھ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے ہوا ہے, میں نے تو ویڈیو دیکھی بھی نہیں ہے, مجھے بتایا کہ جی اس طرح اس طرح. مجھے حالانکہ ان کے ذاتی کردار کے بارے میں بہت پہلے سے یہ چیزیں پتا تھی لیکن میں نے کبھی ڈسکس نہیں کی ہیں. ابھی بھی اگر یہ اس طرح ان کی ویڈیو سامنے نہ آتی تو میں نے یہ بات کرنی ہی نہیں تھی. ابھی بھی میں اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کروں گا. مجھے بتائیں یہ کون سی خدمت ہے کہ ایک بیوی اپنے خاوند کی ویڈیوز بنا کے اس طرح پبلک میں عام کرے. آپ کی لاکھ دشمنی ہو, میاں بیوی کو تو اجازت ہی نہیں کہ وہ شادی کے بعد اپنی جو پرسنل لائف ہے اسے کسی کے ساتھ اس طریقے سے ڈسکس کریں, اور طلاق کے بعد یا علیحدگی کے بعد یا ناراضگی کے بعد تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں بخاری اور مسلم میں کتنی احادیث ہیں جس کی روشنی میں نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کی جو آپس کی باتیں ان کو ریلیز کرنے کے حوالے سے وحیدِ ارشاد فرمائی ہیں. یہ ایک پورا ٹاپک ہے, کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا, ابھی میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس طرح کی جو ویڈیوز کے حوالے سے بلیک میلنگ ہے, خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. سب نے مرنا ہے, اللہ کو جان دینی ہے. آپ کی بھی بیٹیاں ہیں, آپ کی بھی بہنیں ہیں, آپ کی بھی بیویاں ہیں. کوئی آپ کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. انسان ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے سوچے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو تو میں کیا کروں گا. کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں معصوم ہوں؟ ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑے لیول کا گناہ نہ کرتا ہو, چھوٹے لیول کا کرتا ہو یا اس میں سستی ہو, لیکن کسی کی ویڈیوز بنا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ یہ شریعت کی روح سے بالکل اس طرح کے آپریشنز کرنا حرام ہے، ویڈیوز بنانا حرام ہے. اور جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آفیشلی بھی ڈیوٹی اسائن کی جائے آپ انکار کریں، ایک قانونن جرم ہے. ٹھیک ہے جو مالی کرپشن کے حوالے سے باقی چیزیں وہ آپ ضرور کریں، ذاتی زندگی، آپ کی ذاتی زندگی پاک ہے کیا؟ اور پھر جب ہماری ایفرٹس ان کاموں میں پٹ ہوں گی تو جو اصلی کام ہے ہمارا کرنے کا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا تاشیں کر رہا ہے وہ تو ظاہر ہے پھر کمپرومائز ہو جائے گا، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے آپ کو کمپرومائز ہوا ہوا. خالی دعوے کرنے سے، ملی ترانے گانے سے تو ہم اپنی حب الوطنی ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ پریکٹیکلی ہم وہ ساری چیزیں کر نہ لیں. باقی رات کو سیالکوٹ جلسے میں عمران خان صاحب نے بھی کوئی ایک ویڈیو کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو بنا لی ہے. ظاہر ہے بےچارے اپنی بنا سکتے تھے، وہ جنہوں نے ان کی بنائی ہیں چھپ کے ان کی تو چھپ کے بنوا نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا چلو میں اپنی خود ہی ویڈیو بنا دیتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے چیزیں ساری ریکارڈ کروا دی ہیں کہ میری حکومت کس طرح ختم کی گئی، جو وہ سمجھتے ہیں. وہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہم ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو بھی فی الحال سائڈ پہ رکھیں. اور کون کون لوگ اس میں شامل ہیں ان کے نام بھی میں نے لیے ہیں، کیونکہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ جی نام کیوں نہیں لیتے، تو اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں میں نے نام بھی لیے ہیں بقول ان کے. اور انہوں نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اگر کچھ ہو گیا تو میری یہ ویڈیو اس طریقے سے ریلیز کر دی جائے. ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے. ویسے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ان کا ایک پولیٹیکلی ایک پتا پھینکا انہوں نے، ویڈیو شیڈیو کو نہیں بنائی ہوئی ہوگی. ہاں اگر بنائی ہوئی ہے تو یہ کون سی خدمت ہے کہ اگر ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے پیچھے خود تو چلا گیا پیچھے بھی آگ لگا کے چلا جائے. کیونکہ پولیٹیکل لیڈرز جو ہوتے ہیں نا لوگ ان کو دیوتا مان رہے ہوتے ہیں، بغیر ثبوت کے بھی ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے ماننا شروع کر دیتے ہیں. جو چیز آپ ثابت نہ کر سکیں جوڈیشری میں وہ ایکسٹرا جوڈیشل ہے اسلام میں، آپ وہ ایکٹیویٹی پرفارم اس کے اگینسٹ نہیں کر سکتے. میرے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جائے نا، میں نے خود بھی دیکھا ہو، لیکن شواہد نہ کافی ہوں عدالت میں ثابت کرنے کے لیے، تو مجھے یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں گولی مار کے اس سے بدلہ دوں. آخرت میں بدلہ ملے گا یا دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے بدلہ ملے گا. اگر اس طرح ہوگا میرے بھائی تو ہر بندے قانون ہاتھ میں لے گا. مجھے بتائیں ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام انسان تھے بشر تھے، وہ سمجھتے ہیں آپ گستاخ رسول ہیں، تو وہ تو مار دیں گے آپ کو. ایٹ لیسٹ اہل حدیث تو نہیں زندہ بچتے بریلویوں کے ہاتھ. تو آپ ایسی صورتحال میں یہ اجازت دیں گے کہ لوگ خود قانون ہاتھ میں لیں؟ اسی لیے چاہے حب الوطنی کے نام کے اوپر کوئی کسی کو مارے یا اس کی خفیہ ویڈیو بنائے، خواب توہین مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو مارے یا خفیہ ویڈیو بنائے، یہ سب ایکسٹرا جوڈیشل چیزیں ہیں. چاہے ہماری ایجنسیز کریں چاہے ہمارے مذہبی جماعتیں کریں، ہم اس کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ اسے کنڈیم کرتے ہیں. خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے بچائیں، بچوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کی جذباتی رویوں سے باہر نکلیں. آپ پتہ ہے اگلے دن بھی وہ ایک صرف دو پولیٹیکل لیڈرز کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے دو بندے آپس میں لڑے ہیں، ایک نے دوسرے کو گولی مار دی ہے، ایک بچے کا بھی آیا تھا. اب مجھے ان واقعات کی اتھینٹیسٹی نہیں پتا، لیکن ظاہر سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں، مین میڈیا پہ اس لیے نہیں آتے کہ ان کے اوپر تھوڑی قدغن ہوتی ہے. ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا. لڑائی جھگڑے تو بہرحال ہوتے ہیں سر پھٹنے کے واقعات، اب مارنے تک بھی نوبت آ گئی ہے. یہ کون سی وجوہات ہیں جس کی بنیاد میں ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے؟ لسانیت کی بنیاد کے اوپر، پولیٹیکلی ایفیلیشن کی بنیاد کے اوپر، مذہب کی بنیاد کے اوپر. اس ملک کو ہم نے جہنم بنانا ہے؟ جس ملک کے اندر ایک سری لنکن قتل ہو چکا ہے کتنے وحشیانہ طریقے سے، ایک پاگل مجنون بندہ جس بیچارے کو پتا بھی نہیں تھا اس نے قرآن کو آگ لگا دی، وہ قتل ہو چکا ہے اس ملک کے اندر. اور آئے دن کتنے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں. اب تو یقین کریں وہ آیات اور احادیث بیان کر کر کے خود جو ہے نا وہ انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یار کتنی دفعہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے اور لوگ اس سے سبق نہیں سیکھ رہے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور چیز مجھے ضمناً مزید دماغ میں آ گئی، حالانکہ آج میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کے اوپر بولنے کا، آپ کی پرچیاں اسی طرح پڑی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی آتے ہیں. یہ جو گندی لینگویج استعمال ہو رہی ہے پولیٹیکل لیڈرز اور ان کے فالوورز کی جانب سے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کون سی مسلمانیت ہے کہ آپ لوگ اللہ کا نام لے کر دروشی پڑھ کے تقریریں شروع کریں اور اس کے بعد دوسرے پولیٹیکل لیڈرز کے نام رکھیں، گندی زبان اس کے بارے میں استعمال کریں، یہ آپ کیا رویے دے رہے ہیں؟ اور پھر بیٹھ کے باقاعدہ یہ لوگ پولیٹیشنز، ہمیں تو پتا چلتا ہے نا یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب میٹنگز کرتے ہیں جلسوں سے پہلے باقاعدہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج فلاں پولیٹیکل لیڈر کا ہم نے یہ نام رکھنا ہے، اور عوام تو تیار بیٹھی ہوئی ہے. اب رات کو بھی سیالکوٹ جلسے میں دیکھ لیں، انہوں نے ایک اور نیا نام ایک پولیٹیکل لیڈر کا رکھ دیا، اور صرف یہ پی ٹی اے والے نہیں کر رہے، ان کے مخالفین بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی پی ٹی اے کا پہلا نمبر ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں، ان کے مخالفین بھی کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں انگلینڈ کے اندر کس طریقے سے، یعنی جھگڑے یہاں پہ ہو رہے ہیں، مصیبت انگلینڈ کی پولیس کو پڑی ہوئی ہے. دیکھا آپ نے یار وہ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اس طرح کسی کے گھر کے باہر جا کے گاڑیاں کھڑی کر کے اسپیکروں کے اوپر نعرہ بازی کر کے، جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں ایک ایکس وائف تھی عمران خان صاحب کی، علیحدہ ہوگی ٹھیک ہے، بچے ہیں ان کا کوئی سیاست سے لینا دینا ہی نہیں ہے، اس کے گھر جا کے آپ باہر جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں. اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے جو بچے ہیں ان کا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کے گھروں کے باہر جا کے آپ گاڑیاں کھڑی کر دیں. اس طرح کرنے سے آپ کسی کو قائل کر لیں، قائل کرنا ہے علمی طریقے سے کریں، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کریں کہ سر یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے اپنے دور حکومت میں یہ پرفارمنس دی ہے، یہ انٹرنیشنل رپورٹس چھپی ہوئی ہیں، یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے، یہ موجودہ حکومت نے یہ کیا اور اس سے پچھلی حکومت نے یہ کیا، اس سے پچھلی حکومت نے یہ، آپ بات کریں، پبلک کے سامنے فیکٹس لے کے ہیں، پبلک بیوقوف نہیں ہے. اس طرح کرنے سے آپ کسی کو قائل نہیں کر سکتے. میں حیران ہوں کدھر بیٹھ کے یہ ٹرمنالوجیز یعنی ڈیوائز کر رہے ہوتے ہیں. مجھے بعض اوقات نہیں پتا، ابھی رات کو مجھے یہ نہیں پتا چلا یہ عمرانڈو کوئی ایک ٹرمنالوجی انہوں نے ڈیوائز کی ہے. پٹواری اور یوتھیا تو سنی تھی، یہ کوئی نئی ایک چیز انہوں نے بنا دی ہے. اندازہ کریں، اب آپ جب اس طرح کے نام رکھیں گے ایک دوسرے کے، آپ اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے اختلاف رائے اس طریقے سے کرنا ہوتا ہے؟ کوئی علمی روش نہیں ہوتی. اور عمران خان صاحب اور ان کی زبان اور ان کے فالوورز کی زبان کی وجہ سے سب سے زیادہ گالیاں مجھے کھانی پڑ رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کبھی بھی مذہبی کارڈ عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوا، ان کی حکومت میں رہتے ہوئے یا بھی نکلنے کے بعد بھی، میں نے اس چیز کی مخالفت کی، اور وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ میں نے کی، اس لیے کہ وہ ٹاپکس مذہبی تھے اور ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ مذہب کارڈ یوز نہیں ہونا چاہیے. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی نہ مذہب کی بنیاد پہ ہو، نہ کسی حب الوطنی کے نام کے اوپر ہو، نہ توہین عدالت کے نام کے اوپر ہو، یہ کام نہیں ہونے چاہیے. اب مجھے گالیاں کھانی پڑتی ہیں، لوگ کمپیرزن کروا رہے ہوتے ہیں. کل مجھے وہ ارشاد بھائی ایک وہ مضمون بتا رہے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی دو بندے ہیں جنہوں نے نوجوان نسل تباہ کر دی ہے، ایک عمران خان صاحب، دوسرے انجینئر محمد علی مرزا. اور کمپیرزن کرایا تھا کہ یہ بھی جو ینگ جنریشن جو پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ اس طرح کے الفاظ اور زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور انجینئر صاحب کے ماننے والے جو ہیں یہ بھی علماء کی عزت نہیں کرتے. سرکار زمین آسمان کا فرق ہے، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈریں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو ہمیں کافر کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میں نے آج تک کسی کو جواباً یہ گالیاں دی ہیں، تو میرا کمپیرزن آپ ایک پولیٹیکل جماعت کی زبان کے ساتھ کروا رہے ہیں، اللہ سے ڈرے. ہاں ایک چیز سملیرٹی ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو یعنی اپنے ساتھ اٹیچ کیا، ہم نے بھی کیا، یہ ایک سملیرٹی ہے. باقی سملیرٹیز اللہ سے ڈرے. ہاں یہ سملرٹیز ہمارے مخالفین میں ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو, کافر کہتے ہیں. دوسری چیز ہم کہتے ہیں سارے مکاتب فکر کی مساجد میں آپ نماز پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں, چندے ان کو دیں. کیا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چندے جو ہیں وہ مخالف پارٹیوں کو دیں؟ وہ تو الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ باہر سے ریمیٹنس بھی نہ بھیجیں جب میں پرائم منسٹر نہیں رہا, یہ مس یوز کریں گے, بجلی کے بل جلاتے ہیں. یار میرا کو کمپیرزن بنتا ہے یار, اللہ سے ڈر جائیں, آپ کس چیز کو کس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بھی اتنے پازیٹو ہیں. تیسری چیز, کیا ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں جب ان پہ برا وقت آتا ہے یہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, بلکہ کہتے ہیں منڈ کے رکھو. جب ان کو موقع ملتا ہے نا کہ یہ اب داڑ کے نیچے آ گیا ہمارا مخالف کسی مذہبی کارڈ کے, تو یہ اور جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں. اور میں کیا کرتا ہوں, ہمارے مخالفین کے اوپر بھی اٹیک ہو نا مذہبی, میں دفاع کرتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جو یہ گستاخی علی والا ایشو ہوا, بڑا اچھا موقع تھا کہ میں اس کے اوپر پیٹرول چھڑکتا. اور آپ کو پتا ہے کہ اہل البیت کے دفاع کے اوپر لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ہے, ہم چاہتے تو آگ لگا سکتے تھے جب تک کہ کوئی مجاہد جا کے ان کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتا, لیکن ہم نے ذلیل حرکت نہیں کی. ہم نے کہا یار وہ سلپ آف ٹنگ ہے یار, بے احتیاطی ہو گئی ہے, اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی یار, خدا کے لیے کیوں لکیر پیٹ رہے ہو, یہی کیا نا. یہ ہمارا ہی حوصلہ ہے, ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا مخالف ہے. ہمارا کسی کے ساتھ کیا کمپیرزن بنتا ہے؟ پھر کیا ہم اپنے مخالفین کے نام بگاڑتے ہیں؟ آج تک آپ نے سنا کہ میں نے احمد اب ریلوی صاحب کا نام بگاڑا ہو؟ میں پلانٹ ارتھ پہ واحد نان بریلوی ہوں جو اعلی حضرت کہتا ہے. کبھی کسی دیوبندی اہل حدیث نے بھی اعلی حضرت کہا ہے؟ بتائیں. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب, پورا نام لیتا ہوں, مولانا بھی اور صاحب بھی, اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے وما صاحبکم بمجنون, اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ, اتنا یہ عزت والا لفظ ہے, اور مولانا کتنا عزت والا لفظ ہے. یہ تو درود شریف میں ہم پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا, ہمارے آقا و مولا. اور بعض جگہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہم تو اپنے مخالفین کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں, ہمارا کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ اللہ سے ڈریں. پھر سب سے بڑھ کے ہم علمی اختلاف کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ کسی شادی میں جائیں آپ وہاں آواز کسیں کہ یہ چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, یہ اشری رسول اللہ پارٹی ہے. ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ ان کے بچوں کو رشتے نہ دیں؟ کبھی کہا ہے یہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں یار, غلطی لگ گئی ہے, علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں, نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں, الگ نہ ہو سسٹم سے, ٹھیک ہے, چندے ان کو دیں. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس امت کا فتنہ, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. ہم تو یار یہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا کمپیریزن آپ ان لوگوں کے ساتھ کروا رہے ہیں. تو اس لیے یہ بھی میں نے ایک ضروری سمجھا, یہ کافی دفعہ فیڈ بیک آیا کہ انجینئر صاحب, ہاں ایک چیز ٹھیک ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ینگ جنریشن کو جو پالیٹکس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی انہیں سیریس کیا ہے, اویئرنیس پیدا کی ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود, ہم نے بھی ینگ جنریشن میں اویئرنیس پیدا کی ہے. لیکن یہ کچھ نہیں کیا کہ مخالفین کے نام رکھو, انہیں گالیاں نکالو, انہیں غدار وطن کہہ دو, انہیں گستاخانے رسول کہہ دو. ہم ہمیشہ عبارتوں کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگاتے ہیں. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ معین الدین چشتی صاحب گستاخ رسول ہیں, یا اشرف علی تھانوی صاحب گستاخ رسول ہیں, یا احمد اب ریلوی صاحب گستاخ رسول ہیں. ٹائم قیامت تک یہ کوئی ویڈیو نکالنی ہے کہ جو میں نے اس طرح کہا ہو. میں ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ یار کتابیں تبدیل ہوگی ہوں گی, چھاپنے والوں کو, پرنٹ کرنے والوں کو میں کہتا ہوں, نہ ان کے فالوورس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گستاخانے رسول ہیں, ان کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی, یا ان کو آپ نے ان کو بھی جنت میں پہنچانا ہے اور خود بھی جنت میں پہنچ جانا ہے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کر کے, یا انہیں آوازیں کسنی ہیں. حالانکہ ہمارے مخالفین نے کوئی قسم نہیں چھوڑی ہمارے نام رکھنے کی, میں نے کبھی کسی کے جواب میں اس طرح کی بات نہیں کی. اسپیسیفکلی کسی کو اس طریقے سے مخاطب کر کے. ہاں کبھی کوئی ایک دو دفعہ مجھ سے بہت سٹارٹ میں ایک دو بات ہوئی, میں نے اس کے اوپر بھی معذرت کر لی. ظاہر ہے ہمارے مزاج کے اندر نہیں ہے. اوور آل ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں, ہمارے پمفلٹ ریٹن میں ہے. میرے بھائی سارے بزرگوں کے نام احترام کے ساتھ لکھے ہیں, مولانا اور صاحب کے ساتھ. یہ لوگ تو اپنے مخالفین کو مرحوم کہتے ہیں اور اپنوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں. یار طارق جمیل صاحب جیسا پازیٹو بندہ بھی, احمد بریلوی مرحوم کہہ رہا ہے. انہیں پتا ہے میں نے اگر رحمہ اللہ کہا تو دیوبندیوں نے میرا بینڈ بجا دینا ہے. ہاں باقیوں کو تو چھوڑ دیں, ہمیں تو پتا چل رہا ہوتا ہے کسے مرحوم کہہ رہے ہیں. ویسے مرحوم کا مطلب بھی رحمہ اللہ ہی ہے, لیکن وہ پھر بھی بھاگا جا سکتا ہے. ہم تو اپنے مخالفین کے لیے یہ بات نہیں کرتے. ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے, انشاءاللہ کچھ عرصے میں منظر عام پہ آ جائے گی. آلموسٹ ہم نے فائنل کام اس پہ کر لیا. 3.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. اوپن کوشچنز ہوئے ہیں, یہ نہیں کہ مرضی کے صحافی بٹھا کے تو اپنے مرضی کے کوشچن نہ. یہاں بھی جتنے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا سے رسیو ہوئے ہوتے ہیں. یہ پرچیاں بھی ریئل ٹائم آپ کے آتی ہیں جو میں جواب دیتا ہوں پبلک سیشنز کے اندر. میں نے کہا مجھے سوال دکھانے بھی نہیں, جو آپ کا دل ہے وہ کریں اور میرا موقف سنیں. میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں اپنے پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں. ایک ایک چیز میں نے خود ڈیفینڈ کی, اپنا مقدمہ خود لڑا ہے, اور اینڈ پہ میں نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کے باوجود آج تک میں نے جتنی باتیں کی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا انٹرپریٹیشن غلط ہو, حدیث میں کچھ اور لکھا ہو یا لکھا تو ویسے تھا مفہوم اس کا وہ نہیں تھا, تو آپ نے اسی کو فالو کرنا, مجھے چھوڑ دینا. یہ بات ہے, ہم تو ہے ہی بکش مسلمان ہیں. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم بکش ہیں. ہم ریجن میں بھی بکش ہیں, پالیٹکس میں بکش ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو سپورٹ کرتے ہیں. جب لوگ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بنے ہوئے تھے, ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں کہ پالیٹکس میں ٹانگ اڑائے. آپ لوگوں کو پتا ہے اس وقت تو پی ٹی اے والے سب سے زیادہ ناراض ہوتے تھے. مجھے آ کے سمجھ, وہ انجینئر صاحب آپ کو نہیں پتا, اور لگ پتا گیا تو انہوں بھی, تو اسی تو گالاں کاٹ رہے ہو, ہم تو صرف اختلاف کرتے تھے. لیکن ہم آپ کو نہیں سمجھاتے, انسان وقت کے ساتھ خود ہی سیکھ جاتا ہے. بس پوائنٹ آف ویو رکھا, آپ نے ماننا تھا مانے, نہیں ماننا تو رول کھل کے ہی اگر ماننا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو اس لیے ہمیں بالکل کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے کمپیریزن ان کا نہ کروائے. اور ایک اور بندے نے تو ایک نئی اس کے دماغ میں کسی نے کوئی شتونگڑا ڈال دیا, کہتے جی اصل میں نا انجینئر صاحب جو کبھی عمران خان صاحب کی غلطی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں نا. اچھا اب اس کا تو جواب ہونا چاہیے کہ وہ غلطی نہیں ہوتی, خام خواہ ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ دلائل ہیں. نہیں یہ نہیں بات ہو رہی, انہیں بھی پتا ہے کہ یار کسی کا نام بگاڑنا اسلام میں اجازت نہیں ہے. سورۃ الحجرات میں کہا گیا یہ فسق ہے, گناہ کبیرہ ہے کسی کے نام رکھنا. انہیں یہ پتا ہے. تو جذباتی اعتراض, تو انجینئر صاحب اس لیے وہ غلطی نکال رہے ہوتے ہیں کہ وہ نا انجینئر صاحب جیلس ہوتے ہیں عمران خان صاحب سے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک ہاکی کا پلیئر کسی کرکٹ کے پلیئر سے جیلس ہو, دونوں کی فیلڈ ہی الگ ہے. اور اس سے بڑی بات, جتنے پولیٹیشنز ہیں, جتنے ریاستی اداروں کے بڑے لوگ ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے ملک میں آئے, آج آپ ان کو یاد بھی نہیں کرتے. یعنی میں آپ سے پوچھوں کہ ایک بندہ 6 سال تک آرمی چیف رہا ہے یہاں پہ, کیانی صاحب, تو آپ کے ہاں یار ہوتا تھا ایک, کوئی یاد کرتا ہے ان لوگوں کو؟ وہ 10 سال مشرف رہا, کبھی کبھار کوئی ویڈیو میں خبر آ جاتا. آپ گھروں میں بیٹھے کبھی یاد کرتے ہیں کیا؟ گھر گھر میں بیٹھ کے لوگ ان کو یاد کر کر کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں, یا ان کی خدمات کو خراج تحسین روزانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں؟ لیکن سر اس کے اگینسٹ جو مذہب کی فیلڈ میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں, صدیوں بعد بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. آج امام بخاری امام مسلم کی کوئی اولاد نہیں ہے جو انہیں یاد کر رہی ہے, ان کے کوئی ریاستی اداروں کے لوگ نہیں ہیں جو انہیں یاد کروا کے ان کے حق میں ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ کمپینز چلا رہے ہیں, یا سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ان کی فوجیں نہیں ہیں جو انہیں بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہیں, نہ ان کے کوئی فالوورز ہیں. دین کو انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, اللہ نے انہیں زندہ کر دیا, ان کی لیگیسی تو ختم نہیں ہوئی. میں آپ سے اگر پوچھوں کہ امام بخاری امام مسلم کے دور میں بنو عباس کے خلیفہ کون تھا جو تین براعظموں کا حکمران تھا، آپ میں سے 99.9% لوگ اس کا نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، تو اس کی کیا اوقات ہوگی امام بخاری کے مقابلے پہ جس نے یکسو ہو کے کتاب لکھی، چند ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا، آج دنیا اسے یاد کر رہی ہے، اور جو تین براعظموں میں جس کا ڈنکا بجتا تھا، رومن امپائر کے حکمران بھی جو ٹوٹی بوٹی فارم میں رہ گئے تھے اس کے نام سے کانپتے تھے، آج اس کا نام بھی نہیں کسی کو پتا. امام بخاری کا سب کو پتا ہے، امام مسلم کا سب کو پتا ہے، امام حنیفہ کو سب جانتے ہیں. امام حنیفہ کو جس نے زہر دیا اپنے وقت کا، اس وقت فرعون بنا ہوا تھا بنو عباس کا خلیفہ، آج اس کا نام بھی ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہاں جب کبھی کوئی کتاب پڑھ لے تو اچھا یہ ہے. تو مجھے بتائیں لیگیسی کیا مذہبی پیشواؤں کی ہوتی ہے یا ان حکمرانوں کی؟ یہ آج کے حکمران تو شاہی کوئی نہیں، اتنے سے ملک کے اوپر حکمران بن کے وہ بھی لولی لنگڑی فارم میں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں. انہوں نے تو ملوکیت کے ساتھ بادشاہت کی ہے تین تین براعظموں کے اوپر، آج ان کے نام نہیں لوگوں کو پتا، اور انہی کے زمانے کے یہ لوگ ہیں جن کے نام ہم لوگوں کو پتا ہے. اور جتنی بار نام لیتے ہیں دل سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ان کی کتابیں ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، ٹیبل پہ سجایا ہوا ہے، ہم اپنی آخرت کو ان کے ساتھ جوڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار بخاری میں یہ حدیث ہے، مسلم میں ہے، نبی الاسلام نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کرنے کی وجہ سے، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ ان کا مقابلہ کریں گے بنو امیہ اور بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران، یا پاکستان کے وزیر اعظم، یا پاکستان کا کوئی آرمی چیف؟ اور تسی تو شاہی کوئی نہیں ہو. اور یہ فلاں شخص بہت بڑا ڈاکٹر ہے جی امریکہ میں، ٹاپ کا ڈاکٹر ہے، پاکستانی ہے جی، کس کو پتا ہے آپ نے سے؟ ہزاروں ڈاکٹرز کنگ ایڈورڈ نے ایسے پروڈیوس کیے ہیں جو پوری دنیا کے اندر، جنہیں دنیا ڈاکٹری کی فیلڈ میں صرف جانتی ہے، اور وہ بھی ان کی زندگی تک، اور وہ بھی جو انٹرسٹ والے لوگ ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ تعالی، کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہے جو کنگ ایڈورڈ سے ڈاکٹر بن کے نکلا، اور 40 سال کی عمر میں اس شخص نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی ہو، آج اللہ نے لاکھوں روحانی بیٹے دیے ہیں ڈاکٹر اسرار کو. اور جو ڈاکٹر جن کو آپ کنگ ایڈورڈ کا ٹاپ کا ڈاکٹر مانتے تھے نا، ان کے اپنے بچے بھی مرنے کے بعد ان کی قبر پہ نہیں جاتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی دعا کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کو گھر گھر میں لوگ یاد کر رہے ہیں. ان کی پیدائش کے بعد جو لوگ بچے پیدا ہوئے ہیں نا، وہ بھی آج ڈاکٹر اسرار کو جانتے ہیں، ان کی ویڈیوز کی وجہ سے وہ زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے مذہب میں ایک لیگیسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ مذہب میں دین کی فیلڈ کے اندر لیگیسی چھوڑ کے جاتے ہیں، ان کا پولیٹیکل لیڈرز، حکمرانوں، ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ تو اپنے وقت کے لیے ہوتے ہیں. لہذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے، میں نہیں کہتا میری لیگیسی، اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کہ آپ نے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے، اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں، اور جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بات اندھے بن کے نہیں ماننی. اس پلیٹ فارم کی لیگیسی، اس کا مقابلہ تو اللہ کے بندوں، پچھلے 1000 سال کے بزرگوں کے لاکھوں ماننے والے علماء اور کروڑوں پبلک نہیں کر سکی. تسی تو شاہی کوئی نہیں، الٹے گئے ہیں کہ نہیں فرقے؟ لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کا، وہ اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں. اٹیچ یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ اندھا بک ہے، نہیں، ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. اور آپ لوگ تو گھیر گھار کے، کبھی رائے ونڈ لے کے جاتے ہو، کبھی ملتان لے کے جاتے ہو، کبھی مرید کے لے کے جاتے ہو، ٹھیک ہے جی، کبھی کہیں لے کے جاتے ہو کہ یار یہ ادھر اس پیر کا مرید ہو جا، اس بزرگ کے ساتھ اٹیچ ہو جا، تب بھی 1000 لے کے جاتے ہو تو ایک بندہ اٹیچ ہوتا ہے. اور یہاں آپ لوگ ہزاروں لوگوں کو نیگیٹو تعارف کرواتے ہیں کہ یہ بندہ سب سے بڑا خطرناک، بلکہ خطرے ناک ہے. وہ جب ایک بار سنتا ہے نا، پھر آپ کی کانپے ٹانگنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے. لائف سٹوریز میں آپ نے دیکھا نہیں کس طرح لوگ اپنی اپنی سٹوری سنا رہے ہیں، کتنے سخت دشمن تھے، اللہ نے ہدایت دی ہے. یہ ہے سچائی کی طاقت، الحمدللہ. لہذا ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں کسی کے ساتھ، نہ ہماری کوئی کسی سے جیلسی ہے. یہ اس وقت تک جو پولیٹیکل سچویشن تھی اس کے حوالے سے ہمارا موقف تھا. ہم کسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کے خلاف ہیں، خواہ کوئی پولیٹیکل لیڈر عوام کو اکسائے، یا کوئی مذہبی جماعت کرے، یا کوئی ریاستی ادارہ کرے. کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے دنگا و فساد ہو. اس دن میں رکھے ہم اس پلیٹ فارم سے اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے. صلوا علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. ہاں جی, اب باقاعدہ آپ کے کوشچنز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جب ہلاکو خان بادشاہ تھا تو اس نے بخاری و مسلم و تمام کتابوں میں بنو امیہ کے متعلق تاریخ کو بدل دیا تھا, ایسا اہل حدیثوں کا کہنا ہے. نہیں, یہ بالکل آپ نے غلط الزام لگایا. اہل حدیثوں کا کہنا نہیں ہے, کسی ایک اہل حدیث نے جس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہوگی تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایسی بات کر دی. یہ تو اسی طریقے سے ہے جس طرح اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی احمد بریلوی نے کہا قبروں کو سجدہ کرو, اور پریکٹیکلی بریلوی کرتے بھی ہیں, تو ہم کہیں گے نہیں, علمی بات کریں, اس کو ثابت کریں. احمد بریلوی صاحب نے تو احکام شریعت میں لکھا ہے کہ قبر کو بوسہ دینا منع ہے. وہ کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے, لیکن احوط احتیاط اسی میں ہے کہ یہ کام نہ کریں. روزہ شریف کی حاضری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جالیوں کو بھی ہاتھ ٹچ نہیں کرنے, نہ روزہ شریف کے سامنے نہ کسی قبر کے سامنے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں کو ٹچ کریں, یعنی بس اس سے زیادہ نہیں جھک سکتے آپ کسی بھی شخص کے آگے, اسے وہ حرام سمجھتے ہیں. لیکن پریکٹیکلی بریلوی قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں, اس کا گناہ احمد بریلوی پہ آپ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ انہوں تو منع کیا. احمد بریلوی صاحب نے تو قوالی ساز کے ساتھ سننا, اسے کلیئر کٹ احکام شریعت میں لکھا ہے حرام ہے. وہ تو اتنے سخت الفاظ انہوں نے نیم مست ملے اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ بزرگوں کے واقعات کو کتب ستہ کی احادیث کے مقابلے پہ پیش کرتے ہیں. وہ تو آپ کو لگے گا انجینئر صاحب کی زبان انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے اس میں. وہ کہتے ہیں یہ بابوں کے واقعات کو ہمیں پیش کر رہے ہیں ان احادیث کے مقابلے کے اوپر, تو اب اس کا الزام آپ انہیں نہ دیں. اہل حدیث ایز اے مقبر فکر, اہل حدیث کے بڑے علماء جن کو اون کیا جاتا ہو, ان میں سے کسی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم نعوذ باللہ کوئی سازش ہوئی ہے. یہ منکرین احادیث یہ کہتے ہیں. اہل حدیث اگر یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم جو ہیں یہ تبدیل ہو گئے ہیں, تو حنفی تو بغلے مجائیں گے اس دن, وہ کہیں گے چلیں رفع الاجدان سے جان چھوٹ گئی. ہاں, اور یار یہ جرت تو حنفی نہیں کر سکے, وہ بھی اپنے مدارس میں بخاری مسلم پڑھاتے ہیں چاہے عمل کریں یا نہ کریں. اہل سنت کا اجماع ہے اس کے اوپر. شاہ ولی اللہ دہلوی جسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں مجدد مانتے ہیں, 12ویں صدی ہجری کا, 1176 ہجری میں فوت ہوئے, یعنی 12ویں صدی کے اندر وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم کی تمام احادیث متصل جو ہیں اسناد کے ساتھ قطعی صحت ہیں, اور اس پہ اجماع امت ہے, ایٹ لیسٹ اہل سنت کا تو اجماع ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جو بغض رکھے یا ان کتابوں کے ساتھ دشمنی رکھے وہ اہل بدعت ہے, وہ اہل سنت میں نہیں ہے. تو آج کے مولویوں کی کیا اوقات ہے؟ تو اہل حدیث یہ نہیں کہتے. اہل حدیث کا موقع میں آپ کو بتا دیتا ہوں بنو امیہ کے حوالے سے. ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حدیثیں درست ہیں لیکن بیان نہیں کرنی چاہیے, یہ ان کا موقف ہے. تو یہ کبھی بھی ان کا موقف نہیں رہا. آپ کو انڈیویجول کسی نے یہ بات کی ہے, اس کو آپ جنرل نہ سمجھیں. کیا میوزک انسٹرومنٹ میں یعنی گٹار بچانا, خریدنا بیچنا جائز ہے؟ دیکھیں اس کے حوالے سے میری پچھلے دنوں بھی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. امت میں اکثریت تو اس چیز کو غلط سمجھتی ہے, انسٹرومنٹس کو, سارے انسٹرومنٹس کو نہیں. جس طرح دف بجانا ہے وہ بخاری مسلم میں ثابت ہے. ایون تصفیق, یہ تالی مارنا, اگرچہ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ اگر امام بھول جائے تو عورتیں یوں اس کو غلطی پر مطلع کریں گی اور مرد سبحان اللہ کہہ کے. میں نے اس کو دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اگر یہ تالی مارنا حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام عورتوں کو یہ بھی نہ کرنے دیتے نماز کی حالت میں, بلکہ کہتے کہ عورتیں کھانس لیں اس طرح کر کے امام کو مطلع کر لیں. تو چونکہ عورت کی آواز کا پردہ, لہذا نبی علیہ السلام نے کہا کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے امام کی غلطی پر اسے مطلع کرنے کے لیے, اور عورتیں تصفیق کریں گی, ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی. ٹھیک ہے, اب رہ گئی ایک حدیث جو زیادہ پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے. اس میں بھی علماء کی دو رائے ہیں, جو نبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے, ڈھول کی آواز آ رہی تھی, آپ نے مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کی, عبداللہ بن عمر ساتھ تھے, آپ ان سے پوچھتے رہے کہ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی, جب آواز آنا بند ہوگی تو آپ نے انگلیاں باہر نکال لی. اس میں دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خود تو انگلیاں ڈالی ہیں, عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا کہ ڈالو, اور یہی کام عبداللہ بن عمر نے بھی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کیا اور انہوں نے اس وقت یہ حدیث بیان کی, لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں کہا کہ تم ایسا کرو. تو اس کی وہ تاویل کرتے ہیں کہ جو مذہبی پیشوا ہیں اب ان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں. مثلا اگر میں کسی کرکٹ میچ میں جا کے ممانے خصوصی کے طور پہ جا کے میچ دیکھوں تو میرے اس پلیٹ فارم کا تقاضا یہ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں گا, یا کسی جا کے میں غزل کی محفل میں جا کے بیٹھ جاؤں, چاہے وہ مردوں میں ہی ہو رہی ہو. اب صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عائشہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع کے اوپر, اور ترمذی میں ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح وہ ہے جس میں گانا ہو, اناؤنسمنٹ ہو, اور جس میں نہ ہو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, گانے سے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے, اختلاف میوزیکل انسٹرومنٹ میں, اس میں بھی کچھ انسٹرومنٹ سے ہے کچھ نہیں ہے. گنگنانا خود ترنم کے ساتھ, وہ تو پورے کا پورا قرآن گنگنایا جا رہا ہے. مشاری راشد جس طرز میں قرآن پڑھ رہے ہیں ظاہر ہے وہ ایک ڈیوائن میوزک تو ہے, تبھی تو سننے کا مزہ آ رہا ہے. پھر قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صفت رکھی ہے کہ اس میں ایسا وزن رکھ دیا ہے, اگرچہ وہ بالکل شاعرانہ نہیں ہے, آزاد نظم والا سٹائل ہے, لیکن بہرحال پھر بھی آپ کو پتا ہے ایک ڈیوائن میوزک, ملکوتی غنا اس کے اندر موجود ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, سورہ فاتحہ میں بھی ہے. پھر بخاری میں حدیث ہے جو ترنم کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ ہو کر وقت کے پیغمبر کو سنتا ہے جب وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیات نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا, جس میں حضور کو بشارت دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں یا آپ کہہ لیں اجتہادی غلطیاں جنہیں ہم گناہ نہیں کہتے معاف فرما دی ہیں, اور اسی کی بنیاد کے اوپر نبی علیہ السلام پہ شفاعت کا دروازہ بھی قیامت کے دن کھلے گا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ان آیات کو سواری پہ بیٹھ کے وہ صحابی کہتے ہیں گنگنا رہے تھے, اور آج بھی مجھے یاد ہے کہ حضور اسے گنگنا کے پڑھ رہے تھے خوشی کے اظہار کے لیے. ایون یہ جس طرز میں قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن پڑھے بغیر بھی اس طرز میں آپ کیا گنگنا نہیں سکتے بغیر الفاظ کے, تو اسے کیا کوئی فتویٰ لگائے گا؟ ترنم تو ہے, تو میوزک کا ایشو نہیں, میوزیکل انسٹرومنٹس کا ایشو ہے. میوزک کو سارے مانے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے, ترنم سے پڑھنا ناتے نہیں ترنم سے پڑھ رہے, پڑھ رہے. پھر قوالیاں تو ساری انسٹرومنٹس کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں, اور وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ جو کسٹوڈین بنے ہوئے دین کے کر رہے ہیں. کچھ اختلاف رکھتے ہیں لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اپنی جگہ ہم بھی ٹھیک ہیں, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ان کو غلط نہیں کہتے. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے میوزک کے حوالے سے. باقی جو بیہودہ قسم کا میوزک ہے جس میں آپ سیکس کے حوالے سے لوگوں کو ابھار رہے ہیں, باغی بنا رہے ہیں, اس قسم کا میوزک اور گانے یہ تو ظاہر حرام ہے. شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ایسے گانے مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں, اور ویڈیوز نہ بنے, پبلکلی باہر نہ آئے, ظاہر ہے پھر بعد میں آپ کو پتا ہے اس کا ریونج آ جاتا ہے بھی غلط ہے. ظاہر ہے کہ گھر کی بہنوں اور بیٹیوں کی ویڈیوز تو نہیں باہر نکلنی چاہیے, وہ ایک معاملہ الگ ہے, وہ غلط ہے. باقی جو اس معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے, سب سے زیادہ اہل حدیث سخت ہیں, تو ان کو تو ہم نے پھکی دی ہے کہ آپ کے جو سب سے بڑے امام ہیں اس امت میں ابن حزم, المحلہ کتاب لکھی ہے جنہوں نے, اور وہ اتنے بڑے امام ہیں کہ انہیں غامدی صاحب بھی اپنا امام مانتے ہیں, اور غامدی صاحب بعض اوقات جب بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے المحلہ کتاب رکھی ہوتی ہے, بخاری مسلم نہیں ہوتی ہے, المحلہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس زمانے کے غامدی تھے, تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے. پانچویں صدی ہجری کے اندر. بس یہ دو بڑے امام ہیں ان کے شروع کے لوگوں میں. ایک داؤد ظاہری ہیں چوتھی صدی میں, پانچویں میں یہ ابن حزم ہے. ابن تیمیہ تو 728 میں فوت ہوئے آٹھویں صدی کے اندر. یعنی وہ سمجھ لیں ابن تیمیہ کا جو ابن تیمیہ ہے نا, بلکہ اس سے بھی بڑا ڈفرنس وہ ابن حزم ہے. وہ تو نہ صرف انسٹرومنٹس کو جائز بلکہ ان کی خرید و فروخت کو بھی جائز سمجھتے ہیں. اسی کی بنیاد کے اوپر یوسف القرداوی جو مفتی اعظم قطر ہیں, جو دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے ہسٹورین ہیں, کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے, اور ان کے شاگرد ڈاکٹر علی سلابی جنہوں نے خلفائے راشدین کے اوپر اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں, ابو بکر عمر عثمان و علی پر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, جو دارالسلام نے اردو ترجمے کے ساتھ چھاپی ہیں, وہ بھی کنسلٹنٹ ہیں عمر سیریز کے. یوسف القرداوی نے کتاب لکھی تھی اسلام میں حلال و حرام بہت عرصہ پہلے. وہ کتاب سعودیہ کے علماء کے کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے. کچھ چیزیں اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ کا جواب دینے کے لیے. تو اس میں انہوں نے جدید جو فقہی اختلافات ہیں احکام مسائل پہ لکھا ہے, بعض جگہ ہمیں ان سے اختلاف ہے. میوزک کے حوالے سے انہوں نے یہی موقف لکھا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پھر ایک حدیث ان کے پاس لڑائی جاتی ہے صحیح بخاری کی, کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو, آلات موسیقی کو, ان چیزوں کو حلال ٹھہرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بدل دے گا, ان پر عذاب آ جائے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ, اس کو تو ابن اعظم کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث کو. ہمارے نزدیک وہ روایت ٹھیک ہے, لیکن غامدی صاحب نے دیکھا ہے اس کی تعویل بیان کی. انہوں نے کہا مطلقاً تو ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے. کیا ریشم مطلقاً حرام ہے؟ عورت کے لیے تو جائز ہے اور مرد کے لیے بھی مطلقاً حرام نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے چار انگلی کی چوڑائی تک ریشم مرد کو بھی اجازت دی ہے استعمال کرنے کی. خود صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا جو کرتا تھا کالا کسروانی تیالسی جبا, جس کا دھوبن صحابہ کرام شفا کے لیے لے کے جاتے تھے, جب وہ کرتا نکالا اسما بنت ابی بکر نے جو انہوں نے سیدہ عائشہ سے لیا تھا, تو اس کے اوپر ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی باقاعدہ سامنے اور اس جگہ کے اوپر. اتنا تو مرد بھی استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے نکاح ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی ایک ٹالرنس دیتا ہے. تو غامدی صاحب نے اس کی تعویل کی تھی کہ جو حرام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ حرام ہے, حرام میوزک حرام ہوگا, جہاں پہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگے گا. میں اس حوالے سے آپ کو پتا ہے میں نے بہت پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہم خود سنتے نہیں ہیں شوق سے, کسی کو ترغیب نہیں دلاتے, لیکن ان تمام باؤنڈریز کے اندر جہاں جہاں کوئی گنجائش ہے اس کے اوپر ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتے. آپ خود دیکھ لیں, اگر اچھی شاعری ہے سن لیں. اب جس طرح عمر سیریز میں انہوں نے جو میوزک ڈالا ہے وہ وکھرے جہاں میں بندے کو لے جاتا ہے. اس میوزک کے بغیر تو اس فلم کی ساری ایک سمجھ لیں روحانیت ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے اس کے اندر اس کو بڑا بیٹھ کے ڈیزائن کیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے اس میں ایڈجسٹ کیا ہے اس زمانے میں پوچھا. تو اب اس طرح کے جو میوزک جو بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہیں, اب مجھے بتائیں اس میوزک کو سن کے کسی کے ذہن میں کچھ شیطانی خیال آتا ہے یا وہ اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں. اب اس طرح کی چیزوں کے اوپر فتوے, اب تو علماء نے شاید خود بھی موبائل کے اوپر بھی ٹونز لگائی ہیں. شروع شروع میں انہوں نے اولڈ فون بیل لگائی ہوئی تھی, اب تو سب نے کوئی نہ کوئی ٹون لگائی ہوئی ہے. اور واقعی یہ موبائل کی جو ٹونز لگی ہوئی ہیں ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا ان ٹونز کی وجہ سے. فون کا ہوتا تھا کہ یار یہ فون آیا ہے تو چلے سنے کس کا فون آیا ہے. میوزک کی طرف تو کسی کی توجہ نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات بہت اچھی شاعری بھی ہوئی ہوتی ہے. اب جس طرح یہ شکوا جواب شکوا نصرت فتح علی نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے آڈیو ریکارڈنگ میں اس کی ہے, وہ سولو جو ہے نا شکوا جواب شکوا, ایک پرانے سٹائل میں اس نے پڑی ہوئی ہے جو قوالی کے طرز میں, ایک اس نے لیٹسٹ جو آپ کا ایک پاپ میوزک کی طرز میں نا اس نے, لیکن بہت فاسٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ سولو ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں سولو شکوا جواب شکوا آڈیو میں, کمال پڑا ہے نصرت فتح علی. وہ آپ جتنی بار سنیں, آپ اسلامک ہسٹری آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے, آپ کا اس کی شاعری کی طرف ہی توجہ ہوتی ہے بجائے کہ میوزک کی طرف آئیں. ایون اگر کوئی اس کے مجازی پہ بھی بات ہوئی ہے تو وہ میاں بیوی بی تو آپس میں ایک دوسرے کو گانا سنا سکتے ہیں نا جی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو سٹیج کے اوپر وہ گانا زوجتی انتی حبیبتی انتی وہ گایا ہے, وہ ایک عرب کے وہ نشید پڑھنے والا ہے اس کے ذریعے, تو وہ تو منہ سے ہی ایسی ساؤنڈز نکال لیتا ہے کہ وہ پورا کہ پورا میوزک لگتا ہے. ابھی تو آپ ماؤس ساؤنڈز دیکھ رہے ہیں, ہمارے بھائی دایا پورٹل والے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, آپ دیکھیں انہوں نے کیسی زبردست وہ ویڈیوز میں ایڈیٹنگ کی ہے, اکثر ماؤس ساؤنڈ سے یوز ہوئی ہوئی ہیں, باقی جو تھوڑی بہت اور بھی ہوئی ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ہم اپنے آفیشیل چینل سے اکا دکا ویڈیوز کی تھی, اس کے بعد ہم نے نہیں کی ہیں, لیکن اس کو بھی ہم ایک موڈ سمجھتے ہیں لوگوں تک بات پہنچانے کا, آج کی ینگ جنریشن تک بات پہنچانے کے لیے یہ بھی ہے. لیکن اس میں میں اکثر ان کو کہتا ہوں جو لوگ بھی بیک گراؤنڈ ساؤنڈز لگاتے ہیں, خدا کے لیے اس کو ہیڈ فون کے اوپر نہ اس کی ایڈیٹنگ کیا کرے, ویسے نہیں پتا چلتا. وہ جب ہیڈ فون کو لگاتا ہے تو میوزک ڈومیننٹ ہو جاتا ہے اور اسپیکر کی آواز کم ہوتی ہے, وہ کانوں پہ سٹرین آتا ہے. جس نے بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو بنانی ہے, یہ ایک دو دفعہ دایا پورٹل والے نے بھی غلط بنائی, میں نے اس کو ڈیلیٹ کروائی, میں نے کہا نہیں ہیڈ فون لگاؤ سنتے رہو ہٹ اینڈ ٹرائل کر کر کے, جہاں تمہیں فیل ہونا کہ اب میوزک کی آواز کم ہے اور سننے والا جو اسپیکر ہے اس کی آواز ڈومیننٹ ہے اور لائٹ سا ہلکا سا وہ پیچھے ساؤنڈ ہے, میوزک ہے یا ماؤتھ ساؤنڈ کہہ لیں جو بھی, تاکہ کوئی بندہ ہیڈ فون لگائے تو اس کے کانوں پہ اسٹرین نہ آئے, تو تب اس ویڈیو کو پبلش کرو. یہ بڑا ظلم ہے کہ آپ وہ اتنی اونچی آواز کر لیں کہ وہ میسج ہی پیچھے رہ جائے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے بات پہنچانے کا, ہم خود نہیں کر رہے لیکن اس کے اوپر. باقی میں اسے جو کنڈیم کرتا ہوں نا علماء کے حوالے سے, میں نے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں کہا رو رو میوزک لگا دیتے ہیں, وہ اس لیے کہ یار رو رو لگانے سے جھوٹی کہانی تو نہ آگے پیش کرو. رو رو کے پیچھے اگر بخاری مسلم کی کوئی حدیث چل رہی ہو, کوئی صحابہ کرام کا صحیح سند سے جو آیا ہوا واقعہ وہ بیان ہو رہا ہو, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن رو رو کے پیچھے جو ہے وہ بزرگوں کی رو رو چل رہی ہو, اسے تو ہم کنڈیم کریں گے نا یار. جمعے کے خطبے کے ہم خلاف نہیں ہیں, لیکن جمعے کے ممبر سے جب کہانیاں بیان ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے یار یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا تم نے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جمعے کو ڈرامہ کہہ رہے ہوں گے. ہم کہیں گے یار کوئی بات بیان کرنی ہے, قرآن و سنت سے بیان کرو. تو اس لیے ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. باقی شاعری کے حوالے سے, میوزک کے حوالے سے, ایون رقص کے حوالے سے, میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. آپ رقص اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, وہ آپ پتا وہ بابے نچائے سن ڈاکٹر تل قادری صاحب نے, وہ اللہ نے بابے کی ہڈیاں بچائی ہیں جس طرح نچتے پہ سن نا, تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو آئی تھی, اس پہ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا تھا. نہ تو ہم ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ ایک تماشا بنا لیا جائے میوزک کے نام کے اوپر, اور نہ دوسری ایسی ایکسٹریم کے اوپر ہیں کہ اسے حرمت کے فتوے لگانے شروع کر دیا کرے. مجھے ایک دفعہ ایک موسیقار بھائی نے فون کیا کئی سال پہلے, جن دنوں میں فون کبھی سن بھی لیتا تھا, تو مجھے کہتے ہیں آپ میں میوزک کے اوپر ہی دھنے ڈیزائن کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ایون یہ جتنے بڑے بڑے نعت خوان ہیں انہوں نے باقاعدہ فن کے طور پہ موسیقاروں کے پاس شاگردگی ہوئی ہے. اویس قادری بھی اتنی طرزیں بنا لیتا ہے, یہ بڑے بڑے فنکار لوگ ہیں, فن تو بہرحال ہے نا, یہ فن سے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. تو مجھے کہنے لگے کہ آپ اس کے حوالے سے, میں نے کہا میں تو یار اس معاملے میں تو ڈیلا موقع بھی رکھتا ہوں, تو بڑا حیران ہوا. پھر مجھے کہنے لگا جی آپ دیکھیں نعتیں ہیں, ان کو اگر کوئی گنگناتا ہے آپ اس میں کیا فتویٰ لگائیں گے. اب جنید جمشید صاحب نے نعت پڑھی ہے, وہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, تو اس نے مجھے فون پہ کہا کہ جی میں اس کو گنگناتا ہوں آپ میرے پہ شریف فتویٰ لگائیں, میں کوئی میوزک انسٹرومنٹ بھی یوز نہیں کر رہا. کیا فتویٰ لگائے بندہ, نہ بانسری چلی, نہ سارنگی, نہ تبلا, نہ ڈھول, نہ ہارمونیم, کیا فتویٰ لگائے. ایون وہ بھی چلیں اگلے سٹیپ, یہ ہمارے وہ جو اسٹوڈنٹ ہے عاقب فرید جو نعتیں پڑھتا ہے, اب وہ بھی یہ سارے کام کر لیتا ہے. آپ کو پتا پہلے ہے ہی وہ سنگر تھا, پاکستان آئیڈل میں بھی اس نے حصہ لیا ہوا ہے, جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت اس کی ویڈیوز جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر آئی تھی، پھر بعد میں وہ یعنی نعت کی طرف آیا. بہرحال اس نے اور دیکھ لیں یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے پھر باقاعدہ نعت کے فن میں پھر آگے اسی لیے گئے کہ ان کا بلٹ اپ اس فن سے ہوا. جس طرح ہم اگر میں نے میکینیکل انجینئرنگ نہ کی ہوئی ہوتی تو مولویوں کی انجینئرنگ کیسے کرتا. ہاں وہ ایک فن سیکھا نا. قرآن و سنت کا تو علم ظاہر ہے وہ تو ہماری گھٹی میں بچپن سے ہی وہ سیکھتا رہا، لیکن اس علم کی برکت سے بھی ہم نے اس پورے ایشو کو ہینڈل کیا نا. اس طرح جو لوگ کسی فن کو جانتے ہیں بہرحال اس فن کو وہ یوز کرتے ہیں. اس لیے اس حوالے سے ہم یہی کہیں گے کہ یار نہ لوگوں کے اوپر فتویٰ بازی والا معاملہ کیا کریں، ترغیب ضرور دلائیں. کتنا کوئی سن لے گا، ایون گانے بھی کوئی کتنا عرصہ سن لے گا یار. اب راز فتح علی کو جو اللہ نے آواز دی ہے گاڈ گفٹڈ ہے نا یار. میں رات کی شفٹ کرتا ہوں اور روزانہ نمازیں جمع کرتا ہوں، کیا یہ عمل ٹھیک ہے؟ ہاں اگر آپ کے لیے اٹھنا پاسبل نہیں رہا اور آپ کے لیے ایشو ہے، دیکھیں یہ کیسی بدعت شروع ہوئی ہے. یا تو یہ ایک بندے کی سوال ہے اور یا ہر بندے نے دیکھا دیکھی کیا، ایک طرف رومن میں وہی سوال لکھا ہوا ہے دوسری طرف اردو میں. اردو میں لکھ لیں یار، رومن میں نہ لکھیں، مجھے تو بڑی کوفت ہوتی ہے رومن پڑھتے ہوئے. اردو میں لکھا کریں، تو میں نے پڑھ لیا پیچھے بھی وہی لکھا ہوا ہے. تو آپ اگر آپ شفٹ میں کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے اس وقت اٹھنا پاسبل نہیں ہے تو ٹھیک ہے، روزانہ نمازیں جمع کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر پاسبل ہے تو میرے بھائی دنیا میں بھی انسان بہتری کی طرف جاتا ہے. نبی علیہ السلام کی عمومی سنت پانچوں نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا. ہم نے جو بات بتائی ہے وہ جواز کی حد تک ہے، کبھی ہم نے اس کو تھپکی نہیں دی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ایون شیعہ کے ہاں بھی یہ جواز کی حد تک ہے، افضلیت پانچوں نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے. سارے نبی اسلام کی پوری زندگی ہے نا، آپ کی زندگی کے چند جو واقعات ہیں اس کے ساتھ پوری زندگی کو تو آپ نے نہیں سمجھنا، پوری زندگی کی روشنی میں چند واقعات کو سمجھنا ہے. تو جہاں آپ جانور واقعی سمجھ رہے ہیں، شادی پہ جا رہے ہیں یا وائف کے ساتھ شاپنگ پہ نکلے ہیں یا آپ کا شفٹ میں کام ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اب یہ مسئلہ اس طرح ہو جائے گا، اس وقت آپ ٹھیک ہے نمازوں کو جمع کریں، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے آپ کے اوپر، کوئی بھی نہیں لگائے گا. اگر مروان اور ولید نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا تھا تو انہیں حضرت معاویہ جیسی عزت کیوں نہیں ملی؟ ظاہر فرق تھا جی. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ آپ لوگ کمپیئر نہ کریں، ٹھیک ہے جو ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہیں. بہرحال حضرت معاویہ کو سب سے بڑا ایج یہ حاصل تھا کہ ان کے جو والد تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاکم مکہ تھے، تو ایک اس وجہ سے بھی انہیں ایج حاصل ہو گیا. مروان اور ولید کا یعنی ولید بن عقبہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا وہ سٹیٹس تو ظاہر نہیں تھا. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو سفیان نے آ کے خود حضور کو ریکویسٹ کی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمیں کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ظاہر ہے پوری زندگی آپ سے جنگیں لڑی ہیں، اب مسلمان ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ایک دم تو ہمارے لیے کوئی اچھے جذبات ان کے دل میں پیدا نہیں ہوں گے. تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، یہ کتابت جانتا ہے. اس زمانے میں ایک بڑا ایک سمجھ لیں یہ بہت بڑا ایک ہنر تھا کسی بندے کے ہاتھ میں عرب کے معاشرے کے اندر، تو اسے آپ کاتب رکھ لیں. تو اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا ایک قرب انہیں نصیب ہوا، تو ظاہر ہے ان کا سٹیٹس یہ والا تو نہیں تھا. پھر ظاہر ہے حضور نے اعتماد بھی ان کے اوپر کیا، ایسا نہیں ہے. ایون وہ بخاری شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب حجت الوداع کے موقع کے اوپر حلق کروا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ کو کہا کہ تم میرا حلق کرو، تو انہوں نے وہ جو تیر جو ہوتا ہے نا تیر کا جو اگلا والا لوہے والا پورشن ہے وہ آپ پتہ اس زمانے میں لوگ تیروں کو تیز کیا کرتے تھے جس طرح چھری وغیرہ، پھنی کہتے ہیں جی اس کو، ہاں جی پھنی، تو اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کا حلق کیا تھا، مبارک بالوں، یعنی آپ کو شیو آف کیے تھے بال، ٹرنڈ کروانا جسے ہم کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک ساتھ تو تھا ایک معاملہ، ان کے والا سٹیٹس تو نہیں تھا، ظاہر ہے ان کو آپ کمپیئر نہ کریں آپس میں. کتاب مقدس یعنی آج کل کی تورات اور زبور بھی پڑھنے سے ثواب ملے گا. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ کیا آج کل کی تورات اور انجیل پڑھی جا سکتی ہے، میں نے بڑی تفصیلی گفتگو اس پہ کی ہے. اور جو ایک امریکن یوتھ منسٹر تھے جوشوا، ان کے اسلام لانے کے حوالے سے بھی میں نے ڈسکشن کی تھی. ان کی ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام، کس طرح بائبل نے مجھے گائیڈ کیا کہ میں نے اسلام قبول کیا. اس میں میں نے بتایا تھا کہ حرج کوئی نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے آپ قرآن پڑھیں، بخاری پڑھیں، مسلم پڑھیں، تاکہ آپ کو اسلام کے بارے میں تو نالج آئے. آپ ہمارے بعض جذباتی اسٹوڈنٹس والا کام تو نہ کریں کہ ہماری ویڈیو سنی کوئی نہیں ہے، مخالفین کی ویڈیو سن کے ہمارے اوپر چڑھائی کر دی. ہمارا موقع بھی تو سنیں نا کہ ہم کیا کہتے ہیں اس معاملے میں. آپ بھی کٹے ہوئے کلپس کے پیچھے چل پڑیں، ہمارا بھی موقف سنیں کہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ بات کس طرح ہے. اس طریقے سے جب تک آپ قرآن و سنت نہیں پڑھے ہوئے ہیں، آپ پہلے ہی تورات اور انجیل پڑھنا چاہ رہے ہیں جو ٹیمپرڈ کتابیں ہیں. ان میں حق بھی ہے، باطل کی بھی مکسنگ ہے. قرآن میں آیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات کو بدلتے ہیں، بیچتے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں، باقی ایک عام بندے کو ایسا ضرورت نہیں ہے. اس نے کون سا اسے پڑھ کے تبلیغ کرنی ہے، اس نے تو قرآن و سنت نہیں پڑھا ہوا. جن کی فیلڈ ہے، جنہوں نے کمپیریٹو اسٹڈی کرنی ہے، جنہوں نے غیر مسلموں تک دعوت پہنچانی ہے، اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے، یہ ان کا کام ہے. اور یہ مناظرے کرنا، غیر مسلموں کو دعوت دینا ہر بندے کی فیلڈ بھی نہیں ہے. لوگ یہاں ہماری اکیڈمی میں فون کرتے ہیں، جی ہمیں کوئی آیت حدیث بتائیں کہ جی ہم نے قادیانیوں سے بات کرنی ہے. آیت حدیث تو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ حشر بہشت میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اور آل امداد میں اشرف علی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. نقالوں سے ہوشیار، اگر ان کی کوئی بات پیش کرے تو آپ نے ان سے اعلان برات کرنا ہے، پھر آپ آگے ختم نبوت کا کام کر سکتے ہیں. قرآن و سنت کا آپ کے پاس بنیادی علم ہی نہیں ہے، اور آپ بڑے اعتماد کے ساتھ مناظرے کرنے نکل پڑے ہیں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ. آپ تو ہندوؤں کے ساتھ نہیں مناظرہ کر سکتے. ہاں، وہ لیں گے مزارات کی تصویریں، پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اس لیے پہلے علم حاصل کریں، سب سے پہلے خود اسے پریکٹس کریں، اس کے بعد آپ کسی کو اس حوالے سے دعوت دیں. ہاں، ود ان ریلیجن جتنا آپ کو پتا ہے، بلغوا عنی ولو آیا، آپ پہنچائیں. لیکن یہ جو چیزیں، وہ تین کیٹیگریز جو آئی ہیں سورۃ النحل میں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے طریقے کی طرف حکمت کے ساتھ، واضح حسنہ کے ساتھ، اور مجادلہ بھی کرنا ہے تو آسن طریقے کے ساتھ. حکمت کے ساتھ بلانے کے لیے آپ کے پاس سائنس کا علم، آج کے دور کے سارے علوم آپ کو پتا ہوں. ہاں، واضح حسنہ کرنے کے لیے چاند ایک واقعات قرآن اور حدیث سے یاد کر لیں، وہ کافی ہیں، جیسا طارق میر صاحب کر رہے ہیں. لیکن جو مجادلہ ہے، جو تیسرے نمبر پہ ہے، وہ بہت اونچے لیول کی دعوت کا کام ہے. علمی ڈبیٹ کرنا وہی کر سکتا ہے جب مخالفین کے دلائل آپ کو پتا ہوں، اور جینون ان کی کتابوں سے پتا ہوں، جھوٹے الزامات نہیں کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کہیں جی نہیں بریلوی تو یہ کرتے ہیں، بریلوی کہیں ہم یہ کرتے ہی نہیں، ہم تو یہ دیکھیں گے ہم نے لکھا ہوا ہے، آپ ہم پہ کیا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو مجھے بتائیں آپ نے کیا دعوت کا کام کرنا ہے. اس چیز کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. علی بھائی، آپ نے جب ڈاکٹر سرار صاحب سے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وابیوں کی ایک آنکھ بند ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. وہ میں نے اسی میں کی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ روحانی اسپیکٹس ان میں کم ہے، ظواہر کے اوپر زیادہ توجہ ہوتی ہے. کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے کہ اب صرف نماز میں رفع الیدین کرنا یا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، پوسچرز کیسے بنانے ہیں، یہ ایک اسپیکٹ ہے نماز کا. اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ، اس کا عقیدہ، اور نماز پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے ذہن میں حاضر کرنا تاکہ اس کی روحانی کیفیت بھی فیل ہو. یہ نہ ہو کہ رفع الیدین کرنے پہ اور ہاتھ باندھنے پہ، اونچی آمین کہنے پہ زور ہے، اور جو نماز کی روح ہے اس کی طرف متوجہ ہی نہیں آپ ہو رہے. اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کرتے تھے. پھر جو دین کا ایک ظاہری پہلو ہے اس کو زیادہ اجاگر کرنا، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، داڑھی کے معاملے میں اتنا غلوف کرنا، چلے آپ نے نہیں کاٹنی آپ نہ کاٹیں، جو مٹھی کے بعد کاٹتے ہیں، جو صحابہ کا اجماع ہے کہ یہ جواز درست ہے، نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے بڑی نہیں تھی قدرتی طور پہ، ان کو آپ کہیں کہ یہ گناہگار ہیں، حرام کے مرتکب ہیں، یہ جو غلوف کرنا دین کے معاملے میں، اور روح کی بجائے ظواہر کے اوپر رکھنا، صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر سرار صاحب کا چونکہ تلخ تجربہ اہل حدیث کے ساتھ ہوا ہے، حقیقت یہ کہ سارے فرقوں کا یہی حال ہے، کیا بریلویوں کے مولویوں نے سارا دین پگڑی تسبیح خوبصورت سے کپڑے پہننے میں نہیں ڈال دیا، وہ کیا دیوبندیوں نے سفید کپڑوں میں، پگڑی میں، کرتے میں، گلاٹی والی قمیض کے اندر سارا اسلام نہیں گھسا دیا، وہ اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز ہے، حقوق العباد میں بہت کمزور ہیں، حقوق اللہ میں بھی رہ کے نماز ہی اور روزہ ہی رہ گئی ہے، باقی ساری چیزیں اوور لک ہو رہی ہوتی ہیں، یہ کمزوری ہر جگہ پائی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا تھا کہ ایک آنکھ بند ہے، یہ ان کا تقیہ کلام بھی تھا، وہ مادیت میں بلیو رکھنے والے لوگوں کے لیے بھی کہتے تھے کہ ان کی ایک آنکھ بند ہے، کہ یہ صرف فزیکل ورلڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر آشش کر اٹھتے ہیں کہ یار کروکوڈائز میں کیا کوالٹیز ہیں، 3,000 پاؤنڈ سے وہ اپنا چبڑا بند کرتا ہے، ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیٹ کرتا ہے، عقاب جو ہے کئی کلومیٹر اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے، اور آپ دیکھیں پانی کے اندر سے مچھلی شکار کرتا ہے وہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ پانی کے اندر جب لائٹ انٹر ہوتی ہے اس کا اینگل بدل جاتا ہے، ایگزیکٹلی مچھلی اس جگہ پہ نہیں ہوتی جہاں باہر سے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اسے اللہ نے یہ سکھا دیا کہ وہ اس ایرر کو بھی بیچ میں کاؤنٹ کر کے پکڑ کے تو اٹھاتا ہے، میں نے نہیں دیکھا کبھی عقاب جو ہے وہ ڈبکی لگا رہا اور وہ خالی پنجوں باہر نکلے، ہم تو ہزاروں دفعہ بھی لگائیں تو نہیں، جال کے بغیر نہیں پکڑ سکتے، ہاتھ سے کتنے لوگ پکڑ لیتے ہیں، کنڈی میں کتنی دفعہ مچھلی آتی ہے، ایون جو پرانے زمانے میں بھی وہ جو شکار کرتے تھے وہ بےچارے کئی بار تھرو پھینکتے تھے تو ایک آدھ مچھلی کو لگتا تھا، لیکن آپ عقاب کو دیکھیں وہ جتنی دفعہ ڈبکی مارتا ہے تو لے کے اٹھتا ہے وہ مچھلی اتنی بڑی بڑی، تو یہ جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر وہ صرف ان کے اوپر غور کرتے ہیں اور دوسری آنکھ ان کی بند ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن سورس ہے جس نے اسے یہ چیزیں سکھائی ہیں، جو جبلت میں داخل کر دی ہے، گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامینا ان دس یونیورس، اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں نے جتنی محنت کی تھی نا ان ویڈیوز میں اس سے زیادہ نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے، چاہے ہدایہ پورٹل کے اوپر وہ ویڈیو ہو فرام کریشن ٹو کریٹر، یا ہمارے بھائی جو ہدایہ وکٹری کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں، پچھلے دنوں میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کر کے ان سے وہ آئنسٹائن کے اوپر ویڈیو بنائی، ٹھیک ہے، وہ بلیک ہول کے اوپر کس طرح ویلیو ایڈیشن کر کے، وہ ہم نے پھر شیئر بھی کروائی تھی اپنے آفیشیل چینل سے، دیکھیں وہ ویڈیو تو ریکارڈ ہوئی ہے 5-6 سال پہلے، آج بھی دیکھیں تو وہ نئی لگتی ہے، اس میں مواد تھا، ویلیو ایڈیشن کی ضرورت تھی، کس طرح اس نے بچے نے محنت کر کے اسے انگلش سب ٹائٹل میں بھی کنورٹ کیا، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں جو ریکوائرڈ سینز تھے وہ بھی ڈالے، اس طرح ایک اور آج کل ایک بھائی مسلم نیٹ ورک ہے، مسلم ورلڈ کے نام سے ہے، مسلم فکر آخرت کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ، اس میں انہوں نے قیامت کے سینز جو ہیں وہ مختلف ہالی ووڈ کی فلموں سے ڈالے ہیں اور ڈالے ہیں، ویلیو ایڈیشن کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو میں نے بیان کی ہیں ان کو نیشنل جیوگرافک نیٹ فلکس سے ویڈیوز لے کے انہوں نے باقاعدہ اسے پکچرائز کیا ہے بیک گراؤنڈ میں ساؤنڈز کے ساتھ، ذرا یعنی پریزنٹیبل فارم میں جو آج کل کی ریکوائرمنٹ ہے لوگ کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک دفعہ محنت کی اس میں ویلیو ایڈیشن ہوئی تاکہ ان لوگوں تک بھی بات پہنچے کہ جو صرف چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں ان کے اندر چھپی ہوئی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں جن سے آپ خدا کا تعارف آپ کے ذہن میں آئے، کیونکہ اصل مقصد تو اللہ تک پہنچنا ہے نا، تو وہی چیز ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں ایسی چیزیں ہیں، آپ ویسے اپنے آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کے سامنے آپ کو ویڈیو چلا دینا کسی مذہبی اسکالر کی وہ بور ہو جائیں گے، واللہ آپ ہماری یہ ویڈیوز چلائیں نا ہدایہ وکٹری کی، ہدایہ پورٹل کی، یا اس طرح کی جن میں سینز لگے ہوئے ہیں، چھوڑ دیں. کل میں میری بچی بھی 6 سال کی چھوٹی, میں اپنی وائف سے ویسے بائی چانس ڈسکشن کر رہا نا, تو کرتے کرتے نا وہ آئنسٹائن کا کہیں ذکر شروع ہوا نا, تو وہ میری بیٹی کہتی ہے وہ تو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے بابا آپ کو پتا ہے. میں تو ایک بار ہل گیا کہ 6 سال کی بچی آئنسٹائن کو جانتی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کو اس نے بتایا, وہ اس نے وہ پچھلے دنوں وہ کہیں کلپ چڑھا ہوا تھا, اس نے اس کو جو ٹیب میں نے لے کے دیا ہوا, چلو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ گیمیں کھیل لیتی ہے تو اس کو اس میں بھی آئی ڈی ڈال کے نا وہ چینل سبسکرائب کروایا ہوا ہے, وہ کہیں ویڈیو سامنے ہی اس نے کلک کر کے دیکھی ہے, اس کے اب دماغ میں نقش ہو گیا چیز. لیکن ہماری ویڈیو کو دیکھے گا صرف آئنسٹائن کا اسے تعارف نہیں ہوگا, آئنسٹائن کو دماغ دینے والے اللہ کا بھی تعارف اسے ہوگا. ٹھیک ہے, اصل مقصد تو یہ ہے نا. تو ہمارے لیے تو خیر یہ بھی ایک دکھ کی بات ہے, یہ کام مسلمانوں کے تھے کرنے والے, شروع میں تو ہم نے کیے, بعد میں ان کاموں سے رہ گئے. لیکن چلیں اب بھی ہے, جن لوگوں نے جو جو کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے ہم ان کو عزت کے ساتھ ان کی اس کنٹریبیوشنز کو پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر ایک شخص اکیلے نماز ادا کر رہا ہو دوسرا شخص کے ساتھ آ کر مل جائے تو کیا وہ دونوں جماعت والی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. عرب ملکوں میں, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, جہاں زیادہ تر لوگ قرآن و سنت سے واقف ہیں, انڈونیشیا ملیشیا میں تو چونکہ فقہ شافعی ہے اس حوالے سے ان کو یہ ایجوکیٹ ہیں اس حوالے سے, تو وہ جب کوئی لیٹ مسجد میں آتا ہے وہ دوسرے کے کندھے پہ تھپکی دے کے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اگر جہری نماز ہے تو وہ ادھر سے اونچی قراءت شروع کر دیتا ہے, اگر سرن نماز ہے تو وہ تکبیرات انتقال اونچی آواز سے کہتا ہے اور وہ جماعت قائم کر لیتے ہیں. یہ جواز کی حد تک ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ کہ جان بوجھ کے مین جماعت سے لیٹ ہونا اور ہر دفعہ جا کے یہ کرنا, یہ بھی بات غلط ہے, یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. جس طرح فجر کے فرائض کے بعد بھی آپ سنتے پڑھ سکتے ہیں, یہ جواز ہے. لیکن اہل حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ وہ آ کے جماعت میں ملتے ہیں اور پھر بعد میں سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ روٹین غلط ہے. یہ ایکٹیویٹی اس طریقے سے پرفارم نہ کریں, جو اجازت کی حد تک ہے اسے اجازت تک لے کے چلیں. اس کی اصل وہ حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے, صحیح ابن حبان میں, مستدرک میں, صحیح ابن خزیمہ اور کتابوں میں موجود ہے, مشکات کے اندر بھی ہے, کہ ایک صحابی تھے وہ نماز سے لیٹ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے اناؤنسمنٹ کی کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے, تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کے پیچھے نفل نیت کیے اور انہوں نے جماعت قائم کی, حالانکہ وہ صحابی نماز پڑھ چکے تھے, اسپیشلی انہوں نے اس کو جماعت کا ثواب دلوانے کے لیے نیت کی. اس کیس میں تو مطلب اس نے ابھی نماز پڑھنی ہے جو آیا ہے, اب وہ جو دوسرا پڑھ رہا ہے چاہے وہ فرض پڑھ رہا ہے یا سنت, اس کے پیچھے ہو جائے گی. اس کی اصل وہ حدیث ہے معاذ ابن جبل والی بخاری مسلم کی, کہ میں نبی الاسلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء کی نماز کی امامت کرواتا تھا. نبی الاسلام کے پیچھے وہ خود اپنی نماز پڑھتے تھے اور فرض نماز تو ایک دفعہ ہی پڑھی جا سکتی ہے, وہ جا کے پھر 4 نفل نیت کرتے تھے چونکہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا اور ان کی قوم, ان کے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو متنفل ہے, جو خود نفل نماز پڑھ رہا ہے, اس کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی جماعت درست ہے. اور ایک یہ رزلٹ نکالا کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق بھی ہو سکتا ہے. امام نفل کی نیت کیے ہوئے ہے, مقتدی فرض کی, بس اسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں کہ امام پڑھ رہا ہے عصر کی نماز, مقتدی زور کے پیچھے پڑھ سکتا ہے, لیٹ ہو گیا, فرق ہو سکتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ آپ نے اگر نمازیں جمع کرنی ہے اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی تو آپ اس طرح کریں, زور کی نماز ایک والی مسجد میں پڑھ لیں, عصر کی نماز 1:15 یا 1:30 والی مسجد میں جماعت کے ساتھ امام زور کی نیت کیے ہوئے آپ پیچھے عصر کر لیں, تو نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور جماعت کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم صرف آپ کو لاہور کا راستہ نہیں دکھاتے, کرایہ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید عربوں پر نازل ہوا, ان کی زبان عربی تھی, تو اس نظریے دیکھا جائے تو کیا ہم نماز اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں؟ جمعے کا خطبہ بھی, جمعے کا خطبہ تو آپ ضرور دیں کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے لوگوں کو تذکیر کرنا اور نصیحت کرنا. اس میں بھی آپ کو اللہ کی حمد اور درود شریف تو عربی میں پڑھنے ہوں گے, یہ اس کا پروٹوکول ہے. باقی تقریر آپ اردو میں, انگلش میں, جس میں کریں, جس طرح اہل حدیث کرتے ہیں وہی صحیح طریقہ ہے. لیکن نماز مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. دنیا کے ہر مسلمان نے نماز پڑھنی ہے تو وہ کسی ایسی زبان میں ہونی چاہیے جو دنیا کے ہر مسلمان جس زبان کو آن کرتے ہوں, اور وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک سورہ فاتحہ ہی یاد کرنی ہے نا, سات دو تین سورتیں یاد کرنی ہے نا, اور باقی نماز چھوٹی سی ہے. اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ غیر مسلم ملکوں میں یا جہاں پہ ایسے مسلمان ہیں جن کی لینگویج مختلف ہے, چائنا میں آپ چلے جائیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ان کی زبان, لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں مسلمانوں کی مساجد میں آپ مغرب کی, عشاء کی, فجر کی نماز پڑھیں, آپ کو لگے گا آپ اپنے ملک میں پڑھ رہے ہیں, کیونکہ وہ سورۃ الفاتحہ اسی طرح پڑھ رہے ہوں گے جس طرح ہم پڑھتے ہیں. ملیشیا انڈونیشیا میں چلے جائیں آپ کو ان کی زبان نہیں آتی, لیکن نماز جب پڑھیں گے تو آپ کا دل اندر سے گواہی دے گا میرا مسلمان بھائی ہے, تو سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوگا تو مجھے بھی وہی. تو یہ دو چیزیں مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہیں, ایک عربی زبان, دوسرا قبلہ. دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں قبلہ رخ آپ کھڑے ہوتے ہیں, اس میں کوئی مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوتا, اس لیے اللہ نے اسے ڈائریکشن کے طور پہ مقرر کیا. ورنہ پاکستان میں کسی نے کہنا تھا تک کہ جی وہ داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے, کسی نے کہنا تھا جی اجمیر شریف, کوئی کہتا بغداد شریف, کوئی کہتا جی قطبی ستارہ شریف. ٹھیک ہے, اللہ نے یہ جھگڑے ہی ختم کر دیا, مسلمانوں کو ایک جگہ جوڑ دیا. پھر نماز کی بیسک سٹرکچر ایسی رکھ دی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کے ہر فرقے کا مسلمان, چاہے سنی ہو, شیعہ یا ان کے آف شوٹس ہوں, نماز ایک طریقے سے پڑھتے ہیں. بیسک سٹرکچر, بلو پرنٹ ایک ہے, قیام, اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا, سورہ فاتحہ پڑھنا قیام میں, اور ساتھ ایک سورت قرآن کا حصہ ملانا, پھر رکوع کرنا, رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہونا, پھر سجدے میں جانا, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا, دو رکتوں کے بعد بیٹھنا, اور چار رکتوں کے بعد بیٹھ کے پڑھ کے سلام پھیر دینا. یہ سب کا سب متفق ہے, اسی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. باقی رفع الیدین, باقی اختلافات, ان کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا کہ حنفی کے پیچھے ایک اہل حدیث نہ پڑھ سکے اور اہل حدیث کے پیچھے ایک حنفی نہ پڑھ سکے, یا شافی کے پیچھے مالکی نہ پڑھ سکے ایک مالکی کے پیچھے شافی نہ پڑھ سکے. یہ اللہ تعالیٰ نے یونٹی رکھی ہے, لہذا آپ اپنی زبان میں نماز نہ پڑھیں, اس کی بجائے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ یاد کر لیں, اور آپ اس طریقے سے. باقی خطبے والی بات آپ کی ٹھیک ہے, میری ویڈیو ریکارڈ ہے. میں اسپین میں پیزا ڈلیوری کرتا ہوں, ادھر سور کا گوشت پیزے میں استعمال ہوتا ہے, کیا ہماری کمائی حرام ہے جبکہ لوگ ہم سے منگواتے ہیں؟ میرے بھائی اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. دیکھیں ترمذی میں واضح حدیث ہے, 10 لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے, شراب نکالنے والے پر, شراب برتن میں ڈالنے والے پر, شراب سواری پہ لوڈ کرنے والے پر, لے جانے والے پر, ان لوڈ کرنے والے پر, بیچنے والے پر, خریدنے والے پر, اور پینے والے پر. صرف پینے والے پر نہیں یا پلانے والے پر نہیں, جتنے لوگ انوالو ہیں, بس کسی کو ایکسٹراپولیٹ کر لیں. خنزیر کا گوشت بھی حرام لیول کی چیز ہے, افیون بھی, ہیروئن بھی. اب ہمارے کے پی میں کتنے لوگ ہیں, داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ایئرپورٹ پہ پکڑے بھی جائے وہ کہتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ اچھا کام کر رہے ہیں, نماز آپ نے ضرور پڑھنی ہے, لیکن پھر ہم آپ سے سوال کریں گے آپ کی نماز نے آپ کو برائی سے تو نہیں روکا؟ تو ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پر غور کریں کہ آپ کی یہ نماز اس طرح کی کیوں ہے. اور نہیں جی دیکھیں گدا کھانا حرام ہے, لیکن گدا آپ بیچ تو سکتے ہیں. ہم اس پہ کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, گدا کھانے کے طور پر حرام ہے, گدا سواری کے طور پر تو سنت ہے. اور جو مسلمان گدے کو بیچتا ہے یا پالتا ہے وہ سواری کے طور پر, نہ کہ اس کا گوشت کھانے کے لیے. تو لہذا گدے کا بیچنا گوشت کے لیے کوئی بیچ رہا نا نیاری میں ڈالنے کے لیے, ہاں وہ جو پکڑے گئے تھے اسلام آباد میں, اتنی لمبی لمبی داڑھی ہیں ان کی, میں اب نام نہیں لیتا, شاید توبہ کر لی انہوں نے, تو نیاری میں مشہور تھے, وہ گدے کی نیاری بناتے تھے. میرے آفس میں بڑے لوگوں نے تعریف کی ہے, میں نے ویسے ابھی تک نہیں کھائی تھی. تو وہ جو گوشت ان کو سپلائی کر رہے ہیں نا وہ حرام ہے. ہاں غیر مسلموں کو کہتے ہیں جی ہم کر دیتے ہیں, نہیں, ہم نے جو چیز شریعت نے ہمارے لیے حرام کی ہے نا اس موڈ میں ہم غیر مسلم کو بھی نہیں کریں گے. ہم نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اس لیے اس طرح کے سوالات کے میں ہمارا جواب ہمیشہ یہی ہوگا. تو وہ جو ہمارے پٹھان بھائی بعض ایگزامپل دیتے ہیں نا گدے کی, اور کہتے ہیں ہیروئن ہم خود تو نہیں پیتے, صرف سمگل کرتے ہیں, گدے پہ قیاس کرتے ہیں. تو سر یہ قیاس امام حنیفہ میں نہیں مانیں گے آپ کا. ہاں آپ کو آپ کے بزرگوں نے قیاس اور اجتہاد کی بڑی عادت ڈالی ہوئی ہے, تو اس قسم کا قیاس اور اجتہاد آپ نہ کریں خدا کے لیے, یہ ظلم کر رہے ہیں آپ. قرآن میں واضح فتویٰ ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. اس کے تحت تمام نشاور چیزیں, تمام وہ چیزیں جو سلو پوائزنگ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ہلاکت ہے, وہ سب کی سب حرام ہے استعمال کرنا, چاہے وہ سگریٹ ہو, چاہے فیون ہو, چاہے سمد بانڈ کا نشہ ہو. ہاں جی کہتے ہیں نہیں دیکھیں وہ چینی کو اور نمک کو بھی وائٹ پوائزن کہا جاتا ہے. جی کہا جاتا ہے, لیکن نمک اور چینی کا ایکسیسو استعمال حرام ہے جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو. فی نفسی وہ حلال ہے, اور وہ سنت بھی استعمال کرنا میٹھی چیز اور نمکین چیز, لہذا اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ چونکہ نمک کی اور چینی کی بہت زیادہ مقدار بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے لہذا اس کی تھوڑی بھی ہوگی. جس طرح کے سگریٹ یا شراب یا باقی نشے نہیں, وہ ڈفرنٹ چیز ہے. یہ حلال غذائیں ہیں, ان کو حرام قرار دینے کا کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ نمک کو یا شوگر کو حرام قرار دے دیں. ایکسیسو یوز نہ ہو. اور اللہ نے جو شوگر رکھی ہے فروٹس کے اندر, وہ تو ایون شوگر کے مریض بھی کھائیں ان کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے. دیکھیں نا ایک حساب سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں نا, اس کی وہ فارم رکھی ہوئی ہے نا. ایکسیسو چیز تو آپ کوئی بھی استعمال کریں گے تو وہ تو جامعہ ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ سب سے بدترین برتن جو ابن آدم بھرتا ہے وہ پیٹ ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے چھوڑے. وہ تو ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے حلال چیز بھی پیٹ بھر کے نہیں کھانی. اور سورہ محمد میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کافروں کا نٹوریس ذکر کیا ہے کہ یہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں, جانوروں سے تشبیہ دی ہے. اور سورۃ المنافقون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اجسام آپ دیکھیں, ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں گے, اتنے موٹے موٹے تازہ تازہ ہوتے ہیں کیونکہ کھاتے پیتے رہتے ہیں ہر وقت. تو اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے زیادہ کھانا پینا, یہ ذہن میں رکھیے گا. علی بھائی جاہل عوام کو دعوت دینے سے وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں, اگر ہم ان جاہل عوام کو دعوت نہ دیں تو کیا گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ ایک دفعہ دعوت دے لیں اس کے بعد نہ دیں, اس کے بعد دینا منع ہے, حکم ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ایک بار تو ضرور دینا ہے. حق پڑوس ہے, حق دوستی ہے, حق رشتہ داری ہے. اس کے بعد تو نبی الاسلام کو بھی اللہ نے منع کیا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى, اے نبی ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى, یہ نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہے. هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ, ڈر جانے والوں کے لیے, اس میں پرہیزگار لوگوں کے لیے. پرہیزگار سے اپنا داڑھی پگڑی نہیں, جو یہ سوچے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں کسی نے پیدا کیا, چاہے وہ کافر بھی ہے, اسے ہدایت مل جائے گی. کیونکہ بعد میں تو اللہ نے فرمایا هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اس میں روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن سے اسے ڈر سنائے جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشا, نصیحت اسے کریں جو ڈرتا ہے. ویتجنبہ الاشقا, اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے نا, جان بوجھ کے اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اسے چھوڑ دیں. ویتجنبہ الاشقا الذی یصلی النار الکبرى, اس کا علاج یہ کہ ہم اسے اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, پھر اس آگ میں نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں, اس کا علاج وہ پھر آگ ہے. تو علی بھائی تمام کوشش کے باوجود اگر کوئی خونی رشتے توڑنے پر مزید ہو تو ایسے شخص کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نہ توڑیں, خوشی غمی میں شریک ہوں. توڑے مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز ہے جو ایسے توڑ دے گا؟ وہ رشتہ کیا ہے؟ چلیں میاں بیوی کا رشتہ طلاق کے ذریعے ٹوٹتا ہے, باپ بیٹے کا رشتہ کیسے ٹوٹے گا؟ شریعت میں تو آگ بھی نہیں کر سکتا, پاکستان کے قانون میں بھی نہیں کر سکتا, کیا بھی ہوا آپ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں مالک اللہ ہے. خونی رشتہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے اس کا طریقہ بتائیں. زیادہ زیادہ کوئی آپ کو گھر سے نکال دے گا, ٹھیک ہے آپ نکل جائیں کرائے کے مکان پہ رہیں, خوشی غمی میں شریک ہو. وہ توڑتے ہیں نا آپ جوڑ کے رکھیں. ضرورت سے زیادہ جوڑنے میں بعض کا نقصان ہوتا ہے, صرف خوشی کی غمی کی حد تک ضرور رکھیں. ملحد لوگ اکثر سات آسمانوں پر بڑی بات کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ اسپیس اسٹیشن پر سات آسمانوں کا کوئی سین نظر نہیں آتا. ان سے پوچھیں کہ کیا سائنس نے مان لیا کہ وہ پہلے آسمان تک بھی پہنچی ہوئی ہے؟ ابھی تک تو وہ کائنات کی جو فاصلے ہیں اس کی چوڑائی اسی کو ماپ رہے ہیں. ایک چیز ان کے سامنے نہیں ہے تو وہ کس طرح اس کے اوپر ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ دوسرا, یہ سات آسمانوں سے مراد سیون لیئرز بھی ہو سکتی ہیں, ٹروپوسفیئر, سٹریٹوسفیئر, اوزون لیئر, یہ بھی ہو سکتی ہیں. یہ ابھی متشابہات ہیں, اس پہ تب آزمائی کرنے کی ضرورت نہیں. انہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑیں, جو چیزیں اسٹیبلش سائنس میں آ چکی ہیں ان کے اوپر آپ بات کریں. ایمبریولوجی کی فیلڈ میں, جیولوجی کی فیلڈ میں, جو قرآن کلیم کرتا ہے, جو چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں, جو آپ نے الیکٹرانک مائکروسکوپ یا ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ لی ہوئی ہیں, اور وہ اسٹیٹمنٹس 800 سے 1400 سال پرانی کتاب کے ساتھ میچ کرتی ہیں. ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا, سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30. تو ان چیزوں کو تو مانے نا, کہ ایک شخص جو ریگستان میں پیدا ہوا جہاں پہ پانی خود ایشو تھا, اس کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ ہر زندہ چیز ریت سے پیدا ہوئی ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پانی سے پیدا ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کا ٹیچر وہ ہے جو کریئٹر ہے اس یونیورس کا, کیونکہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. جب آپ لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں تو اس میں جتنے اہم سوال پوچھے جاتے ہیں ان کو آفیشیل چینل پر اپلوڈ کر دیا کریں, اور زیادہ تر جو سوال کرنٹ افیئر پہ ہوتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی وجہ سے پھر اس چینل کی ویورشپ کا مسئلہ ہو جائے گا. دوسرا, آپ نے میرے بھائی آم کھانے ہیں, پیڑ نہیں گننے. آپ کی بلا سے کہ میں وہ دو چار ہی چینل ہیں نا جن کے اوپر میں آتا ہوں, بلکہ ایک ہی چینل ہے شاید اور بلال کا, وہ بھی اب میں نے اپنی مصروفیات کی وجہ سے معذرت کر لی ہے. وہ میں صرف جمعے والے دن ہی آیا کروں گا, روزانہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, میرے باقی دعوت کے حوالے سے کام سفر ہو رہے تھے. تو باقی کرنٹ افیئرس کے اوپر میں اتنی دفعہ بولا ہوں کہ وہی کرنٹ افیئر مڑ مڑ کے ہو رہے ہیں. کیا ہوئے گا تو انہیں مذہب ہوتے کو بندہ مارا جائے گا. تو میری پرانی سیالکوٹ انسیڈنٹ والی ویڈیو دیکھ لینا, یا وہ جو پاگل کو مار دیا تھا انہوں نے وہ دیکھ لینا. باتیں تو میں نے وہی دوبارہ کرنی ہے نا. جب تک کوئی نئی بات نہیں آتی تو آپ نیا کوئی کرنٹ افیئر آئے گا پھر بات ہوگی نہیں. آج جس میں نے وہ کہتے سیاستدانوں کی ویڈیوز نکالیں گے تو میں نے ایک اپنا ورڈکٹ دے دیا. اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. باقی تو میری ساری باتیں تو آلریڈی ریکارڈڈ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹرن میں باتیں ریکارڈڈ ہیں الحمدللہ. ہمارے گاؤں کی اکثریت حنفی دیوبندی مسلک کی ہے, اور جب میں نے رفع دین سے نماز شروع کی تو بہت مخالف ہو گئے. کوئی نئی بات بتائیں. لوگ پوچھتے ہیں کیا رفع دین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اچھا, آپ انہی سے پوچھیں کہ جو آپ نماز سٹارٹ کرتے وقت رفع دین کرتے ہیں, کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے جو جس طرح کا سوال کر رہا ہے اس کو ویسا جواب دینا نا. پہلے تو پھکی والی بات کریں گے نا, علم الکلام والی. یہ جو پہلا رفع دین کر رہے ہیں کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ عام آدمی تو کہے گا نہیں ہوتی. تو اس کو کوئی یار اگر نہیں ہوتی ہے اور باقی رفع دین میں کر رہا ہوں اور تم بتروں کا بھی اور عید کا بھی کر رہے ہو, تو یار مجھے کوئی دو چار فالتو میں کر رہا ہوں تو تمہارا کیا لے رہا ہوں؟ تمہاری قمیض کیوں کھینچ جاتی ہے؟ ہاتھ تو میں کھڑے کرتا ہوں. یا تو ہو کہ ہم امام مسجد کی قمیض ایسے اٹھا رہے ہوں پیچھے سے رفع دین کرتے وقت, پھر تو اس کو مسئلہ ہو. بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور دوسرا, اگر وہ علمی بحث کرے کہ نہیں پہلا رفع دین بھی سنت ہے, یہ واجب یہ بھی نہیں, تو اسے کہ چھوڑ دو. تم پہلا چھوڑو, ہم اگلے والے بھی چھوڑ دیں گے. ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی. ہاں, اور ٹیکنیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں فقہ حنفی میں. ان کے نزدیک اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا فرض ہے, ہاتھ اٹھانا سنت ہے. اگر کوئی ہاتھ نہ بھی اٹھائے, یہ بازی نہیں نہ اٹھاتے یہ عمان والے, وہ پہلا رفع دین بھی نہیں کرتے. ہمارے پاس وجاہت حنفی بھائی آئے تھے نا, تو ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہمیں بازیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے, کہ وہ ایماندار ہیں. کہ انہوں نے چھوڑا تو پھر ساری چھوڑ دیے. لیکن آپ اپنی مرضی کا لے رہے ہو, تو انہوں نے کہا نہیں میں تو رفع دین سے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے, اچھی بات. اس طرح کے تو حنفی پھر ہم بھی ہیں. باقی میرا رفل ذہن پہ 70B مسئلہ دیکھ لیں، میں نے ان کے سارے وسوسوں کے جواب 8 پوائنٹس میں دیے. جس طرح الیکٹرانک میڈیا میں مدنی چینل ہے تو آپ اپنا ٹی وی چینل کیوں لانچ نہیں کرتے؟ اس کی وجہ ہے کہ مدنی چینل میرے بھائی جو لوگ چلا رہے ہیں ان کے 37,000 ملازمین ہیں پیڈ آل اوور دا پاکستان، بلکہ آل اوور دا ورلڈ، جن کی تنخواہیں وہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے جو ان کا مرکز ہے مدینہ، مدنی مرکز کراچی، اس میں ایک سونے کا درخت ہے جس سے باپا جانی پتے توڑتے ہیں اور 37,000 لوگوں کی تنخواہ دیتے ہیں. جس دن میرے پاس وہ درخت لگا ہوا نا، تو ہم بھی ٹی وی چینل کروڑوں میں تو ان کی لائسنس کی فیس ہے، ہم تو نہیں دے سکتے. یہ لوگ لوگوں سے چندے نذرانے کھا لیں، اور بڑے بڑے لینڈ لارڈز اور بڑے بڑے فیکٹری آنرز کراچی کے اندر جو ملینز آف روپیز ان کو مہینے کا دیتے ہیں، تب یہ ان کے سلسلے چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے، وہ کہانیوں میں ہی ہے، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا. یہ ہمیں اس دن پتا چلا جب کرونا کی وجہ سے ان کا وہ درخت جو ہے مرجھا گیا، تو باپا جانی نے خود ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ ہمیں اس وقت بڑی پریشانی ہے اس حوالے سے، اور ہمیں مانگتے ہوئے بھی مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے ہیں، تو وہ ان کے پاس ہمیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں رہے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ نہیں دیں گے تو دیکھیں یہ 37,000 کے قریب ہمارے ملازمین ہیں پیڈ. پہلے تو میں باپا جانی سے پوچھتا ہوں کہ اگر 37,000 آپ کے پیڈ ملازمین ہیں تو آپ کی ویڈیوز جو ہے وہ 37,000 بندہ بھی نہیں دیکھتا، کیا وجہ ہے یوٹیوب کے اوپر؟ ہاں کوئی کسی نے لطیفے کے طور پر چڑھائی ہو تو کوئی ویڈیو دیکھ لے، تو یہ آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھتے، سوچنے کی بات ہے نا. تو وہ ان کی تنخواہیں کروڑوں میں منتی ہیں. ایوریج بھی ایک امام مسجد کو 15-20,000 تو دے رہے ہیں نا، خطیبوں کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں، ٹیچرز کو زیادہ دے رہے ہیں. تو میرے بھائی وہ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ جو ٹی وی کا پورا سیٹ اپ اور اس کے جو ملازمین انہوں نے رکھے ہوئے ان کی تنخواہیں، وہ خرچے کروڑوں میں بنتے ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں. تو ہم تو میرے بھائی اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے، مانگنا کسی سے نہیں ہے، کیونکہ پھر مانگیں گے تو پھر کسی کی مرضی کا بولنا پڑے گا، تو وہ تو ہم کر نہیں سکتے. ہم نے تو وہ بولنا ہے جو قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں ضرورت نہیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ ٹی وی چینلز کی کیا اوقات ہے ہماری ویڈیوز کے مقابلے پہ، آپ ذرا خود بتائیں. ٹی وی چینلز کا یہ حال ہے، ہمیں اب میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، جن ٹی وی چینلز کے اوپر میں نے پروگرام کیے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ ہمارے ان پروگراموں کی ریٹنگ آئی ہے، یوٹیوب پہ نہیں، چینلز کے اوپر ریئل ٹائم. اور یوٹیوب پہ آپ خود جا کے دیکھ لیں، پہلے ان کے وہی مذہبی پروگرام ہیں، 700-800 بندے نے دیکھا ہوا ہے، حد کوئی 2,000 یا 3,000 بندوں نے، ہمارے پروگرام جو ہیں لاکھوں میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ضرورت تو ہم ہیں، ہماری ضرورت وہ نہیں ہے. دوسرا، سوشل میڈیا آپ کو وہ فریڈم دیتا ہے جو الیکٹرانک میڈیا نہیں دیتا. الیکٹرانک میڈیا میں تو آپ کو فکس ٹائم میں پروگرام چلانا پڑتا ہے، اس کے لیے جو بیٹھے گا وہ ٹائم نکال کے بیٹھے گا کہ میں نے جناب 8 سے 9 یہ دیکھنا ہے، 10 سے 11 میں نے یہ دیکھنا ہے. لیکن سوشل میڈیا آپ کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ آپ رات کو 12 بجے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار وہ میں نے اس دفعہ جو قرآن کلاس اپلوڈ ہوئی تھی نہیں دیکھی، چلو ابھی میرے پاس ٹائم ہے میں دیکھ لوں. تو یوٹیوب آپ سے نہیں کہے گا کہ سر وہ تو 8 سے 9 کا ٹائم ہوتا ہے، وہ کہے گا سر کوئی مسئلہ نہیں، رات کے 12 بجے لگائیں یا دن کے 12 بجے. ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے لیکن آپ نے لیکچر محرم والا کیوں لگایا ہوا ہے، مہینہ محرم کا ہے اور آپ میلاد کیوں دیکھ رہے ہیں. لیکن ٹی وی چینلز کے اوپر کبھی ایسا ہوگا کہ محرم کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہو رہا ہو اور رمضان کے مہینے میں محرم ڈسکس ہو رہا ہو؟ نہیں. تو اس طرح کی فریڈم صرف سوشل میڈیا کے اوپر، اس لیے ضرورت نہیں. مسجد کا محراب مسجد میں شمار ہوتا ہے یا کہ مسجد سے باہر؟ جی مسجد کا محراب مسجد کے اندر شمار ہوتا ہے، یہ پبلک میں مشہور ہے کہ محراب میں چلے گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں یہ مشہور ہے. وہ اچھا، وہ آپ ان سے پوچھے کیوں، وہ کہتے ہیں آپ نے غور کیا ہے کہ امام جو ہے اس کی جو ٹانگیں ہیں نا وہ محراب سے باہر ہوتی ہیں، محراب میں اندر جا کے وہ نماز نہیں پڑھتا. یہ بھی خیر ان کا فارمولہ غلط ہے، یہ تو ان محرابوں میں جہاں چھوٹے محراب ہیں. اب جہاں مسجدوں میں بڑے بڑے محراب ہیں وہ تو محراب کے اندر امام جا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، وہ جو ٹانگیں باہر رکھی تھی نا وہ علماء نے اس لیے کہا تھا کہ محراب ایک ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، امام کو مقتدیوں کے بالکل قریب کھڑے ہونا چاہیے، ویسے وہ پاؤں ہی ان کے اس پورشن میں ہوتے ہیں, سجدہ تو وہ سب سے اعلیٰ ترین رکن جو ہے وہ تو اس بلڈنگ میں ہی ادا کر رہے ہوتے ہیں نا. محراب کا مقصد صرف سپیکر کے ایکویلنٹ اس زمانے میں یہ چھوٹے چھوٹے گنبد اور محراب, میں پچھلی دفعہ اس کے اوپر کافی تفصیلی بولا بھی ہوں, ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ جب قرآن کی قراءت کریں تو وہ محراب کا وہ جو ڈوم سا بنا ہوا نا سیمی سرکولر, اس میں آواز ریباؤنڈ ہو کے زیادہ دور تک جائے. سمجھ آئی؟ اگر وہ سامنے سٹیٹ دیوار رکھے نا آواز ٹکرا کے پھیل جائے گی ادھر ہی ختم, لیکن اگر یہ ڈوم ہوگا نا جب یہاں ٹکرائے گی نا ادھر ادھر ایکو ہو کے واپس آئے گی زیادہ دور تک. اور یہی مقصد چھوٹے گنبدوں کا ہوتا تھا. پرانی مساجد میں ابھی بھی جو بڑی مسجدیں بنی ہوئی ہیں, جس طرح وہ سلطان محمد فاتح کی اولاد میں وہ جو بلو ماسک آیا صوفیہ کے پاس بنوائی تھی سلمان نے, کئی سو سال پرانی مسجد ہے, آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گنبد ہیں, وہاں امام بغیر سپیکر کے بھی نماز پڑھائے نا ہزاروں لوگوں تک آواز پہنچتی ہے, ایک ڈوم سے دوسرے میں ریباؤنڈ ہوتی ہے, دوسرے سے تیسرے میں. یہ ایک اس وقت ایک ذریعہ تھا جس کی اب ماڈرن فارم سپیکر آ گیا, جو پہلے حرام تھا پھر مباح ہوا, اب واجب اور فرض ہو چکا ہے. اس کے بغیر مولوی سٹارٹ نہیں ہوتا جب تاکہ ٹھک ٹھک ٹھک سپیکر کو چیک نہ کر لیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اس میں پچھلی دفعہ کافی تفصیلی بولا ہوں اس لیے میں آج نہیں اس پہ بولتا. تو یہ اس کا مقصد تھا. مسجدوں پہ مینار کا مقصد بھی یہ تھا کہ اذان کی آواز, سپیکر تو اس زمانے میں نہیں تھے, اونچی آواز میں کھڑے ہوں تو دور تک پہنچائی جا سکے. ٹھیک ہے, اور اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے, دین کو سپورٹیو چیزوں کے ساتھ ہے. جس طرح حج کرنے کے لیے چاہے اونٹ پہ جائیں چاہے جہاز کے اوپر, اس سے حج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اور نہ یہ کوئی بدعت حسنا اور بدعت سیاح میں آتا ہے. یہ سنت حسنا سنت سیاح اس ڈیفینیشن میں آپ لے کے آئیں گے, اسلام میں اچھا طریقہ اور برا طریقہ. آپ نے معراج پر اللہ کے دیدار کے بارے میں جو ذکر کیا, لیکن ڈاکٹر سلام مولانا صاحب کا موقف اس کے بارے میں کچھ ہو رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے میرے بھائی, جو میں نے ذکر کیا وہی موقف ہے ان کا بھی, ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہاں یہ موقف بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کا دیدار کیا تھا, نہ میں نے یہ بیان کیا. انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالی کا دیدار نہیں جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تھا, میں نے بھی یہی کہا. بہرحال اللہ اور رسول اللہ کی ملاقات تو ہوئی ہے, کیونکہ وہ تو قرآن میں ذکر ہے, پھر وہی بھی نازل ہوئی. ملاقات کے لیے فیس ٹو فیس ہونا ضروری نہیں ہے, پردے میں ملاقات ہوئی ہے, اس کے اوپر میں نے تفصیلی ویڈیو. ہمارا موقع وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے, اور ڈاکٹر اسرار صاحب مولانا اسعد صاحب نے بھی وہی بیان کیا ہے. آپ ذرا اس کو کمپیرزن کروا کے دیکھیں, ایسا نہیں ہے. آپ تقریباً سبھی بڑول ماں کے بارے میں مکمل ویڈیوز موجود ہیں, لیکن ڈاکٹر طاہر القادری پر آپ ہمیشہ صرف ایک یا دو مثبت جملے بول کر منفی باتیں شروع کر دیتے ہیں. ان کی بھی ہزاروں مثبت کام موجود ہیں, ہزاروں ہیں. چلیں ایک سو لکھ کے مجھے دے دیں تو انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے ہم. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی پازیٹو چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں, پہلے مجھے بتائیں اتنی پازیٹو چیزیں میں نے کسی اور مولوی کی بیان کی ہیں, پھر آپ کا گلہ ہوگا تو آپ کا جواب نفی میں ہوگا. تو سر پھر جب ان کی ہم نے یہ چیزیں بیان کی ہیں تو پھر جب نیگیٹو چیزیں ہیں وہ تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. جس طرح ہمارے ایک پٹھان بھائی نے ایک دفعہ ہمیں فون کیا انگلینڈ سے, تو وہ اکیڈمی میں فون کیا, علی علی بھائی سے بات کروائے. میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ضروری بات کرنی ہے, اور مجھے کہنے لگے یہ انجینئر صاحب ایک بات کرو. کرو یار, تارے جمیل کو کچھ نہ کہا کر. میں نے کہا یار میں تو ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. نہیں, وہ کہتے ہیں وہ جو آپ ان کی کہانیوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں یہ بھی نہ کرو. مجھے پتا ہے کہانیاں کرواتا ہے وہ, لیکن یار مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ. ہاں, آپ کو کوئی عالم اچھا لگتا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم دین کے حوالے سے جو اس نے غلط کام کیا ہم اسے ہائی لائٹ نہ کریں. ہیومن ڈگنیٹی وائلیٹ کریں آپ ہمیں ضرور پکڑیں. نام بے احترامی سے لیا, نام بگاڑ دیا. میں نے کبھی طاہر القادری کہا ہے تو بابا جی تو کہتے تھے, انہوں نے تو اس کے ساتھ بھی کہ یہ گالیاں جوڑی ہوئی ہیں, اوے فلانیا. ٹھیک ہے, تو ہم تو احترام کے ساتھ. باقی جو ان کے پازیٹو کام ہیں, میں نے جب کبھی ویڈیو کیمرے پہ بات کی تو میں نے جہاں مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار کا نام لیا, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اپریشیٹ کیا کہ انہیں اس زمانے میں سمجھ آ گیا تھا کہ ویڈیو کیمرے کی تصویر وہ تصویر نہیں ہے جس کی حرمت آئی ہے. باقی مولویوں کو نہیں سمجھ آئی, اس چیز کو میں نے اپریشیٹ کیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریلویت یا اس سے بھی اوپر اٹھے حنفیت میں ایک ایسی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے علمی روش اڈاپٹ کی اپنی کتابوں میں، بخاری کے دروس دیے، مسلم کے دروس دیے، ابھی تک تو بزرگوں کی کہانیاں سناتے تھے وہ خود بھی اور ان کے بزرگ بھی، لیکن انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا، درس بخاری کیے، اختلافی موضوعات پہ بڑے ڈیسنٹ انداز میں وہ بولے. میں نے کئی بار کہا میں انہیں اپنا ٹیچر مانتا ہوں، میں نے ان سے چیزیں لرن کی ہیں، اور جن بڑے 8 علماء کی تعریف میں میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، جو علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ پوری رات جاگ کے 7-8 گھنٹے کی ویڈیو تھی، مسئلہ نمبر 175A اور B کوشچن آنسر سیشن، جو ملینز آف پیپل تک اس کے کلپس پہنچے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں، انٹرنیشنل 8 علماء، اس میں میں نے ان کا ذکر کیا ہے، تعریف کی ہے. لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار بن کے پاکستان کا امن برباد کرتے ہیں، اس وقت پھر ہم انہیں کریٹیسائز بھی کریں گے جو انہوں نے دھرنوں میں کیا. اب تو خیر انہوں نے خود ہی توبہ کر لی ہے نا کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی کہ اس وقت جو کچھ کر رہے تھے وہ غلط کر رہے تھے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ تو میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. پھر قرآن حکیم میں جو انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹیں لگا کے اپنا لقمہ قرآن کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، تو وہاں انہیں کریٹیسائز نہ کریں. بریکٹ لگانا ہی ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ قرآن کے الفاظ نہیں تھے. بعض جگہ تو بہت اچھی بریکٹ انہوں نے لگائی ہے بات سمجھانے کے لیے، لیکن بعض جگہ جو ان کو باتیں ہضم نہیں ہو رہی تھی قرآن کی، انہوں نے اس قرآن کی باتوں میں زور توڑنے کے لیے اپنی بریکٹیں ایڈ کی ہیں تاکہ اس بات کا زور ٹوٹ جائے. ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب یہاں پہ اگر یہ ترجمہ ایگزیکٹلی یہی کر دیا تو اس سے تو یہ ہو جائے گا، تو اسے تو ہم کریٹیسائز کریں گے. اور یہ سارا اختلاف ہمارا علمی ہے، ہم نے کبھی نام نہیں بگاڑا، ہمیشہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہی کہا ہے. ان کے مخالف کیا اس احترام کے ساتھ انہیں بلاتے ہیں، تو ہمیں ان کے مخالفین میں تو آپ کھڑا نہ کریں. اور ویسے ہی میری عقیدت تو اہل البیت کے دفاع کے والے سے بھی ان کے ساتھ ایک ایکسٹراڈنری ہے، وہ تو ہم آپ کو پتا ہے وہ ساری چیزیں اپنی. تو اس طرح کی مطلب بات نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی باعث ہیں اس کے بارے میں، لیکن جہاں پہ یار وہ ڈاکٹرین غلط کھڑی کرتے ہیں. اب نور بشر کا جو انہوں نے وہ مناظرے والا کام ڈالا ہے کہ تو ثابت کر کہ نور نہیں ہے، اب یہ ایک جاہل بندہ کرے تو سمجھ آتی ہے. کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو نہیں پتا کہ علمی طریقے سے اس طرح اختلاف کیا جاتا ہے؟ اور پھر الٹا وہ بچوں کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو طریقہ سکھا رہا ہوں کہ بچوں کس طرح بات کرنی ہے، یہ طریقہ سکھا رہے ہیں، بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں آپ. کیا دین اس طریقے سے ہوتا ہے؟ تو دین کے اوپر اگر ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھ سکتے ہیں، تو سر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، الیاس قادری صاحب تو پھر شاہی کو نہیں نا، ہمارے مقابلے پہ نہیں، ان کے مقابلے پہ. ٹھیک ہے، ایک ہاتھ پر ٹیک رکھ کر بیٹھنا کیسا ہے؟ یہودیوں کا بیٹھنے کا طریقہ ہے. ایک ہاتھ پہ ٹیک رکھ کے دوسرا ہاتھ کمر پہ رکھنا، یہ سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. خالی ایک ہاتھ پہ ٹیک لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہ یوں کر کے نا ایسے کر کے، وہ خلاف سنت ہے. باقی آلتی پالتی مار کے بیٹھنا، جسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں، وہ بھی سنت ہے. احتبا کر کے بیٹھنا، دو گھٹنے کھڑے کر کے اس کو یوں کر کے بیٹھنا، یہ بھی سنت ہے. جس طرح تشہد بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا سنت ہے. بعض بندوں کے لیے تشہد بیٹھنے میں ایشو ہوتا ہے تو دونوں پنجوں کے بل بیٹھنا، دونوں پنجوں کے بل، یعنی ایک پاؤں لٹائے بغیر، صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام سے بعض اوقات اس طرح بھی تشہد بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو ممانعت اس والے طریقے کی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. لیکن جو احتبا ہے نا، یہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ یہ ذرا ریلیکسنگ پوزیشن ہے، اس میں نیند آ جاتی ہے، تو آپ نے اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. کال سینٹر کی کمائی حلال ہے، اس میں پچھلی دفعہ بھی بول چکا ہوں، اگر آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, جینون کالز ہیں, وہ جینون کام کر رہے ہیں, حلال پروڈکٹ کا کر رہے ہیں تو حلال ہے, ادروائز حرام ہے. ہم آپ کو جنرل بتائیں گے. ہاں, یہ آپ دیکھیں انشورنس والا جو کام کر رہے ہیں نا, انشورنس والا کام تو غلط ہے نا جی. ایک لڑکی نے 2 سال پہلے گھر والوں سے چھپ کر نکاح کر لیا. اب جبکہ 2 سال بعد لڑکی کے گھر والوں کو نکاح کا علم ہوا تو تحقیقات کرنے کے بعد پتا چلا کہ نکاح نامے والے فارم پر لڑکی کے والد کے بطور وکیل اور لڑکی کے ایک بھائی کے وکیل کے گواہ کے طور پر جعلی دستخط. اس کے گواہ ہم اس نکاح میں نہیں تھے, اس بات کا اعتراف لڑکوں نے رہنمائی کر دیں. پہلے تو یہ بتائیں یہ نکاح ہے یا رخصتی بھی ہوئی ہے, یہ جس کا بھی سوال ہے وہ کلیئر کرے. ہاں, رخصتی تو نہیں نہ ہوئی, ہاں تو نکاح باطل ہے. اگر اب وہ راضی ہو چکے ہیں اس کے والد تو دوبارہ سے نکاح کر لیں, ٹھیک ہے. ایون رخصتی بھی ہو چکی تھی تب بھی تجدید نکاح کرنا دوبارہ ضروری ہے, کیونکہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ سنن ابن ماجہ میں, ترمذی میں واضح حدیث ہے. ہاں, البتہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو بیوہ عورت ہے وہ ولی سے زیادہ اپنا حق رکھتی ہے اپنا نکاح کرنے کا, لیکن کنواری لڑکی نہیں کر سکتی. آج کل کے سیاسی دور میں کسی سچے اور جرأت مند بہادر لیڈر کو سپورٹ کرنا جیسا کہ عمران خان, یہ تو آپ کی نظر میں ہے نا سر, جہاد کے زمرے میں آتا ہے. میرا خیال ہے میں پہلے اس کے اوپر بول چکا ہوں, بائی چانس ہی میں نے اس وقت گفتگو کر دی ہے اس حوالے سے. میرے بھائی یہ جہاد, یہ آج کے نہیں شروع ہوئے ہوئے, پہلے بھی جہاد, یہ سارے اپنے اپنے لیڈرز کو سب مجاہدین ہی سمجھتے ہیں. تو باقی آپ کا رائٹ ہے, آپ جس پولیٹیکل جماعت کو بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں, صرف ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کریں گے. قانون کو توڑنے والا معاملہ نہ کریں, چاہے وہ اخلاقی قانون ہے چاہے پاکستان کا قانون ہے. اخلاقی قانون یہ کہ گالی گلوچ نہیں دینی, نام نہیں رکھنے, اور پاکستان کے قوانین یہ ہیں کہ آپ نے کوئی توڑ پھوڑ والا معاملہ نہیں کرنا. پروٹیسٹ کرنا وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے. آپ کی مرضی جسے مرضی سپورٹ کریں, ہم کون ہوتے ہیں جی. ہماری لیگیسی تو مذہبی پلیٹ فارم ہے نا, ہمارے لیے تو نون لیگ والے ہوں, پیپلز پارٹی والے ہوں, پی ٹی آئی والے ہوں, سارے اسٹوڈنٹس ہیں, سب کی غلطیاں بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں. آج شروع کا 1.5 گھنٹہ میں بولا ہوں نا, ان شاء اللہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی, 3-4 کی تصویریں لگا دیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیں گے. مذہبی جماعت ٹی ایل پی کے مطابق مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر سیاست کی جا سکتی ہے, حضرت عمر کے دور میں خلافت کی ایسی, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سیاست جھوٹ پہ مبنی نہ کریں, الزامات پہ مبنی نہ کریں, کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنے والی نہ کریں, باقی ٹھیک ہے. سیاست تو اسلام کا حصہ ہے, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہم کب کہتے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ سیاست میں مذہبی کارڈ کو یوز کر کے کسی دوسرے مسلمان کے اوپر کسی کو چڑھا دینا, اس چیز سے ہمیں اختلاف ہے, اور اس کی زندگی مشکل بنا دینا. کیا سوشل میڈیا کے ذریعے جہاد کیا جا سکتا ہے؟ جی, آج کل تو سارا جہاد سوشل میڈیا کے ذریعے. دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو. یہ کس کا کام ہے؟ حکمرانوں کا, ریاستی اداروں کا. دوسرا کہا کہ زبان سے روکو. زبان سے سوشل میڈیا سے بہتر پلیٹ فارم ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے جو جمعے کے خطبوں کے پلیٹ فارم ہیں وہ تو جہل لوگوں کے حوالے ہوئے ہیں. وہ آپ کو ایجوکیٹ کریں گے کہ دین کا کام اس طرح ہوگا اور آپ نے اس طرح اپنے اخلاقی رویوں کی اصلاح کرنی ہے, نہیں کر رہے, پھر سوشل میڈیا ہی بچ گیا نا, تو اسی کے ذریعے کرنا ہے. آج کا موڈ تو یہی ہے. اور پھر تیسرا کہا گیا کہ سب سے کمزور ترین درجہ جو صحیح مسلم میں آیا کہ دل میں برا جاننا, لیکن کہا ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ. آج کل سوشل میڈیا پر کچھ ملحد کافی سرگرم ہیں, اسلام کے خلاف کافی باتیں کر رہے ہیں, مہربانی فرما کے ان کے خلاف ویڈیو. میں نے اس کے بارے میں اصولی ویڈیو ایتھیزم کے حوالے سے ریکارڈ کروا دی ہوئی ہے, انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, وہ آپ دیکھ لیں. ہر بات کا جواب اللہ نے نہیں دیا تو انجینئر صاحب نے کیوں دینا ہے؟ 1,00,000 اعتراضات میں بھی ان کتابوں سے جمع کر کے کہوں گی آپ یہ جواب دیں گے. ہم نے ڈاکٹرن میں بات کرنی ہے. ڈاکٹرن یہ ہے کہ کائنات خود بنی ہے, کسی نے بنائی ہے. ونس کسی نے بنائی ہے اس کریٹر کی ول ہے, ونس اس کی ول ہے تو اسے ماننا ہے. پھر یہ سوال انویلڈ ہو جائیں گے کہ یہ کیسا قانون ہے کہ ہر دفعہ عورت پریگنینسی کی تکلیف سے گزرتی ہے, ایک دفعہ مرد کو گزرنا چاہیے ایک دفعہ عورت کو. میرا اس سے علمی اختلاف ہے. تو آپ کرتے رہے, اس سے کچھ نکل آئے گا؟ اختلاف ہے تو پریکٹیکلی آپ خود پریگنٹ ہو کے بتائیں. کیا ول آف گاڈ سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات چھوڑ دیں, مین بات کریں. دجال کا فتنہ زندہ انسان پر تو ہوگا, کیا اس کے فتنے کی زد میں مردہ بھی آئیں گے؟ مردوں کے کسی فتنے کا ذکر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. وہ مردہ زندہ ہے کہ وہ ایک زندہ بندے کو قتل کر کے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا, قبروں سے لوگوں کو نہیں نکالے گا. یہودیوں کا موقف ہے کہ وہ ایک قبرستان انہوں نے وہاں بنایا ہوا ہے کہ جب وہ مسیح آئے گا تو وہ ساروں کو اکٹھا کرے گا. اب یہودیوں سے پوچھو یار, ایک طرف سائنس کے تم اپیکس کے اوپر ہو, اسرائیل اس وقت ٹاپ پہ ہے سائنس کی فیلڈ میں, جو وہاں پہ ساری لیٹسٹ تحقیقات ہو رہی ہیں فزکس کی فیلڈ میں بھی, ایون میڈیکل کی فیلڈ میں بھی, اور دوسری طرف جہالت کا یہ لیول ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مردے نکلیں گے اور لڑیں گے. یار وہ مردے دجال نکال بھی لے, وہ تو اسمارٹ فون نہیں چلا سکیں گے, وہ تو آج کل کی لیٹسٹ گنے نہیں چلا سکیں گے, تو کیا تلواروں اور ڈنڈوں کے ساتھ وہ ہمارا مقابلہ کر سکیں گے؟ کتنی نان سائنٹیفک اور کتنی عجیب و غریب باتیں, کوئی بات کوئی علمی بات کرے. ایکسٹرا کیئر از ریکوائرڈ ان پریگنینسی, کین مائی وائف پرفارم نماز آن چیئر؟ ہاں اس دوران چیئر پہ ادا کر سکتے ہیں. وہ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے, جو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے, جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے. لیکن بیٹھ کے پڑھنے والے کے بارے میں بخاری مسلم میں ہے, اس کا ثواب آدھا ملے گا, لیکن یہ اس صورت میں جب بغیر کسی مجبوری کے, اور وہ بھی صرف نفلی نماز, فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں, سوائے جس طرح یہ اس عورت کا ایشو ہے پریگنینسی والا, وہ پڑھ سکتی ہے, شرعی عذر ہے, تو اس کو پورا ہی مل جائے گا. وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص بیماری کے ایام میں ایکسٹرا عبادت چھوڑ دیتا ہے, صرف فرض ہی پورے کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ اگر میں اسے صحت دوں تو یہ وہی اعمال دوبارہ شروع کر دے گا؟ رشتے کہتے ہیں ہاں کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے وہی اعمال لکھو جو صحت کے دنوں میں لکھا کرتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ پازیٹو اینڈ پہ ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے الحمدللہ. باقی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ چاروں کتابوں میں سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پلانے والی عورت اور پریگنٹ عورت کو رمضان کے روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے, حالانکہ قرآن میں صرف اتنا آیا تھا کہ مسافر اور مریض کر سکتا ہے. مریض کی ڈیفینیشن میں نبی علیہ السلام نے پریگنٹ عورت کو بھی داخل کیا اور دودھ پلانے والی کو, حالانکہ دودھ پلانے والی مریض تو نہیں, پریگنٹ کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بیچاری بیمار ہوتی ہے, دودھ پلانے والی تو مریض نہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے اسے اسی کیٹیگری میں داخل کیا کہ وہ ایک مشکل صورتحال سے گزر رہی ہے, وہ اپنے روزے بعد میں رکھ لے, بے شک سردیوں میں رکھ لے لیکن اگلے رمضان سے پہلے پہلے رکھے, کوشش کرے. اور اگر اس دوران وہ دودھ پلا رہی ہے تو رکھنے کی ضرورت ہی نہیں, اور پھر دو سال دودھ پلانے کے بعد پھر دوبارہ پریگنٹ ہو جاتی ہے, اور یہ سلسلہ 8-10 سال تک جاری رہتا ہے. جو وومن ہوتا ہے جن کے 2-3 بچے ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ رہتا ہے, تو ظاہر ہے پھر تو مشقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا, پھر ایسی عورت فدیہ ہی دے دے, ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا کھانا, روزہ رکھنے کی اسے ضرورت نہیں ہے. علی بھائی میری خالہ کے ہسبینڈ میری خالہ کو کھانے پینے کا خرچہ دیتے ہیں لیکن دوائی کا خرچہ نہیں دیتے. اس پر میری والدہ کا سوال ہے کہ میری والدہ میری خالہ کو صدقہ دے, جی دے سکتی ہیں, زکات بھی دیں. زکات کے بارے میں لوگ اتنے ان ایجوکیٹڈ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زکات بہن بھائیوں کو نہیں دے سکتے. سب سے افضل زکات وہ ہے جو اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں, وہ رشتے دار ہیں. زکات جس کو دینا منع ہے وہ ماں باپ اور اولاد ہے. اولاد اس لیے کہ وہ آپ کی کفالت میں ہے, اس کو آپ نہیں زکات دے سکتے, وہ تو آپ نے ویسے ہی خرچہ کرنا ہے اور اس کا ثواب بھی ہوگا آپ کو. اور بخاری مسلم میں ہے کہ خاوند جو اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں بھی کوئی چیز ڈالتا ہے وہ اللہ کے حضور صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں, یعنی اللہ کے حضور نیکی لکھی جاتی ہے. باقی جسے ہم صدقہ پنجابی میں سمجھتے ہیں, زکات اور خیرات وغیرہ, یہ آپ ماں باپ کو اور اولاد کو نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کو دیں گے تو آپ ضرور دیں. باقی وہ ان کے خاوند تک بھی اگر بات پہنچتی ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے کرے اس کے اوپر خرچہ. علی بھائی کیا امام زاہ بھی ناسبی تھے؟ وجاہت حسین صاحب نے ایک ویڈیو میں بیان کیا کہ مولا علی کی شان بیان کرنے میں جرا کر دیتے تھے مگر ناسبی اس صرف نظر کرتے تھے. صرف یہ ثبوت نہیں ہے کسی کے ناسبی ہونے کا. وجاہت صاحب نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناسبی تھے. باقی ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کوئی سنی ایسا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ کہ جس میں تھوڑی بہت ناسبیت نہ پائی جاتی ہو, اور کوئی رافضی نہیں ہوتا ایسا جس میں تھوڑی بہت وہ غالی پن نہ پایا جاتا ہو. یہ تو اوورال ہے. باقی امام زابی جو ہیں وہ اہل بیت کے بہت بڑے ڈیفینڈر ہیں. المستدرک للحاکم میں جتنی حدیثیں امیر شام کے حوالے سے تھیں جو ان کے خلاف تھی, مولا علی کے حق میں تھی, ان کے اوپر امام زابی نے باقاعدہ تحکیم لگا کے صحیح کے حکم لگائے ہوئے. تو ایسی بات نہیں ہے. امام زابی جو ہیں بہرحال ابن تیمیہ سے, ابن کثیر سے بہت بہتر تھے اس معاملے میں. سننے میں آیا کہ آپ سیاسی جماعتوں میں سے پی ٹی آئی اور عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی والے سن لیں تو وہ تو کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. ہاں نون لیگ والے کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے. حالانکہ اس سے بہتر بھی کئی سیاسی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی وغیرہ. جی بہتر ہیں, کوئی شک نہیں ہے. اور جماعت اسلامی کو میرا خیال ہے سب سے زیادہ میں نے سپورٹ کی ہے, مولانا مودودی کو. لیکن یہ حقیقت بات ہے, جس طرح پچھلے دور حکومت میں پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی ہوئی تھی, جماعت اسلامی تو پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنی رہی ہے. قاضی حسین صاحب نے جس طریقے سے 90s کے اندر حکومتیں ختم کی ہیں وہ سب کو پتا ہے. یہ تو منور حسن کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی تحویل قبلہ کی ہے اور دوبارہ مولانا مودودی والے پیٹرن پہ آئے. حالانکہ مولانا مودودی صاحب سیاست کے اندر فوج کے کردار کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے. آپ کو پتا ہے مولانا مودودی کا ایک مقولہ بڑا مشہور ہوا تھا جب صدر ایوب نے ان کے بارے میں کہا تھا نا کہ مولوی کا کیا کام ہے کہ وہ سیاست میں آئے, تو انہوں نے کہا تھا چوکی دار کا یہ کیا کام ہے. یہ فواد چودھری تو ابھی چوکی دار بولا ہے. یہ لفظ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے چوکی دار کا لفظ پاکستان میں جس نے استعمال کیا مولانا مودودی تھے. تو انہوں نے کہا تھا چوکی دار کا کیا کام ہے کہ وہ گھر پہ آ کے قبضہ کر لے. اگر چوکی دار یہ کام کر رہا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے, ہم تو پھر بھی جسٹیفائی ہیں کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, تو یہ کیا گلا ہوا کہ ایک مولانا جو ہے وہ سیاست نہیں کر سکتا ہے. کیا پاکستان کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے ہر شہری کو حق حاصل ہے؟ ہاں سرکاری ملازم جو ہے نا وہ پولیٹیکل جماعت کو اوپنلی سپورٹ نہیں کر سکتا, ووٹ ڈال سکتا ہے, اوپنلی سٹیج پہ نہیں آ سکتا. لیکن پاکستان کے آئین میں واضح لکھا ہے کہ فوج کا زیرو کردار ہے. وہ آپ دیکھیں جو یہ کاکول اکیڈمی کا حلف جب اٹھاتے ہیں ہر سال, ڈیڑھ لائن کا وہ حلف ہے اور اس میں جملہ یہ ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں پاکستان کی سیاست میں کوئی سیاسی جماعت میں کوئی دخل نہیں دوں گا. لیکن دیکھ لیں پھر بھی 70 میں سے آدھے سال انہوں نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا کے رکھی ہے, تو آئین کی خلاف ورزی کی ہے نا. پھر کہتے ہیں آرٹیکل 6 کیوں شرف پہ لگا ہے, جب اس کی حرکتیں اس طرح کی ہیں تو آرٹیکل 6 تو لگے گا. آئینی طور پہ تو ٹھیک ہے, وہ صحیح لگا ہے. ماں باپ کی علیحدگی کے سبب کس طرح اولاد دونوں میں انصاف کر سکتی ہے, یہ اس کائنات کا مشکل ترین کام ہے جی. ایک کے ساتھ اس نے سلوک کریں دوسرا ناراض ہو جاتا ہے. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ علیحدگی کے بعد نہ دونوں کو ایسی جگہوں پہ رکھیں کہ ایک دوسرے کی شکلیں بھی یہ نہ دیکھیں, کیونکہ ہے ہی غیر محرم ہو گیا. پھر دوسرا دیکھیں گے تو عین ممکن ہے ایک دوسرے کو مارنے مرنے کے اوپر تیار ہو جائیں. اس پہ میں ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں جو ایک بوڑھے وقت میں ایک بابے اور بابی کی طلاق ہو گئی تھی. وہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں بڑھاپے میں جا کر طلاق ہونا, اس کی کیا ریزنز ہیں, اس کے اوپر میں تفصیلی بول چکا ہوں اولڈ ایج میں طلاق. تو انصاف یہ ہے کہ آپ دونوں کا خرچہ لگائیں, دونوں بیمار ہو جائیں ان کا علاج کروائیں اور ایک دوسرے کی بات ایک دوسرے تک نہ پہنچائیں. بیوی کی صحیح باتیں مان کر کیا ماں کو ناراض کرنا درست ہے؟ ایسے ماں باپ کو خود اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. جس تکلیف سے وہ اپنی ینگ ایج میں گزرے تھے اپنے ساس سسر کی وجہ سے, آج کم از کم اپنی اولاد کو تو اس عذاب میں نہ ڈالیں. ساس بھی کبھی بہو تھی, اس وقت کے احساسات کو یاد کرو اور ٹالریٹ کرو خدا کے لیے. اپنی ساس اور سسر کا بدلہ اپنی بہو سے تو نہ اتارو, باقی وہ جو کچھ ہوا اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا. اور یاد رکھیے گا ہر بندے کی اللہ نے آزمائش ڈفرنٹ رکھی ہے. اب کئی عورتیں وہ آپ کو کہتی نظر آئیں گی کہ ہمارا خامن بہت اچھا ہے, خرچہ بھی ٹھیک دیتا ہے, اولاد سے بھی پیار کرتا ہے, رہائش بھی اچھی دی ہوئی ہے, بس میری ساس ٹھیک نہیں ہے. اس سے پوچھیں کہ تیرے پہ کوئی آزمائش نہیں آنی, تیری آزمائش تیری وہ ساس ہے. جو کہہ رہے ہیں نا ہماری ساس ٹھیک ہے, ان سے پوچھیں تو ان کے باقی پرابلم ہوں گے کہ خامد گالیاں نکالتا ہے, بچوں کو مارتا ہے، خرچہ پورا نہیں دیتا، اور اس نے غیر محرم عورتوں کے ساتھ یاریاں لگائی ہوئی ہیں، اس بیوی سے پوچھے نا تو وہ کہے گی کہ یار اس سے تو بہتر تھا میری ساس مجھے گالیاں نکال لیتی، یہ تو میرے ساتھ مخلص ہوتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، جو چیز اسے ملی ہوتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہے، جو دوسرے کے پاس ہے نا یہ بھی مجھے مل جائے اور میری ہر چیز ون ون سچویشن میں ہو. یہ تو پیغمبروں کے ساتھ نہیں ہوا، یہ تو صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوا، تو اسی کیڑی شے ہو؟ تو دنیا میں ازمائش پھر کہاں سے آئے گی؟ کسی کی ازمائش اس کی اولاد ہے، کسی کی ازمائش اس کی بیوی ہے، کسی کی ازمائش اس کے ماں باپ ہے، کسی کی ازمائش اس کے ساس سسر ہے. ہر بندے کی ازمائش ڈفرنٹ ہے، ہر بندے کو زندگی میں کچھ سکھ ملے ہوئے ہیں، کچھ دکھ ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو بیلنس کرتا ہے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ یہ لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں. اب کئی پولیٹیشنز ہیں آپ کو بڑے اچھے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ان کی بیماریاں دیکھیں، ان کے فیملی پرابلمز دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کئی ریاستی اداروں کے لوگ ہیں، آپ کو پتا چلے گا جناب اس کے تو اتنے پلاٹ ہیں بیریئر کے اندر، اتنے ڈیفینس کے اندر ہیں، لیکن آپ اس کی فیملی لائف دیکھیں گے تو اکیلا ایک کمرے میں زندگی گزار رہا ہوگا، اس کی بیوی اور بچے اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو آپ کو تو نہیں پتا، آپ ایک اسپیکٹ دیکھ رہے ہیں نا، سارے اینگلز اللہ کو پتا. اس لیے اللہ تعالی نے ہماری روش کیا سکھائی ہے، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ اندا راج ہے. ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو مصیبت بھی الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گی. ہم نے خود مار جانا ہے، جب خود مار گئے تب تو مصیبت ختم ہی ہو جائے گی نا. بریلوی حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی ہے، نظام اپنے محبوب کے لیے بنایا، کیا یہ درست ہے؟ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. قرآن میں تو یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے، قرآن میں یہ بھی آیا کہ یہ کائنات کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا. تو ان معنوں میں انسانیت کے لیے سب کچھ ہے، سورج کو کام میں لگایا، فرشتوں کو کام میں لگایا ہوا، پہاڑوں کو کام میں لگایا ہوا، نباتات کو، کس کے لیے؟ انسانوں کی خدمت کے لیے. تو اگر آپ جنرل سٹیٹمنٹ دیں کہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں اشرف المخلوقات نبی علیہ السلام ہے، ان معنوں میں اگر کوئی بات کرتا ہے ٹھیک ہے. باقی وہ جو حاکم کی روایت ہے وہ تو امام زابی نے صاحب اس کے لکھا ہے کہ وہ ضعیف روایت ہے. وہ جو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وسیلہ پیش کیا تھا، فضائل مال میں بھی لکھا ہے، اور فضائل مال میں نیچے عربی میں لکھا ہوا ہے کہ ضعیف ہے، وہ عربی لکھے ہے. علی بھائی آپ سے ایک اور سوال ہے کہ اللہ نے مسلمانوں پر ازمائش کے طور پر غریبی ڈالی ہے تو کافروں پر کیوں نہیں؟ یار کافر بھی بڑے بڑے غریب ہیں اور مسلمان بھی بڑے بڑے امیر ہیں، یہ بات آپ نہ کریں. اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا تو میں کافروں کے کو گولڈ کا گھر بنا دیتا. ہاں یہ ہے سورہ 25 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ زخرف کے اندر، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ کافر ہو جائیں گے تو میں کافروں کے گھر اور ان کی سیڑھیاں اور چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتا. یہ ہے، اس کے اوپر میری قرآن کلاس سے کلپ بھی کسی نے بنایا تھا، نو منی نو ٹینشن. تو کسی کو اللہ نے دے کے ازمایا، کسی سے لے کے ازمایا. تو مسلمان سارے تو غریب نہیں ہیں، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ مسلمانوں کے پاس جتنا پیسہ ہے، عربی ہوں یا ایون آپ کے پاکستان میں بھی، یقین کریں آپ اپنے مکان دیکھ رہے ہیں. آپ ذرا چائنا میں جائیں، ذرا لوگوں کے مکانوں کی حالت دیکھیں. امیر لوگوں کے پاس بھی اتنے بڑے بڑے بنگلے نہیں ہیں، اپارٹمنٹس میں لوگ رہتے ہیں، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی. اس طرح کے مکان کس کے امیروں کے پاس ہیں؟ بیسیکلی وہاں پہ چونکہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں، بیسک ہیومن نیڈس پوری ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے. دیکھیے سب سے چیز جو کم ہے وہاں پہ، جس کی کمی محسوس کرتے ہیں، وہ مخلص میاں بیوی کا رشتہ ایک دوسرے کے لیے، اس چیز کی وہاں پہ کمی ہے. تو اللہ نے کسی کو دے کے ازمایا، کسی سے لے کے ازمایا. میں پرائیویٹ سافٹ ویئر کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اصولاً وہ جاب کے ساتھ اپنے فری لانسی کے کام کی اجازت نہیں دیتے، آمدنی سے مکمل ترقی ممکن نہیں. تو کیا میں بتائے بغیر چھپ کے کام کر سکتا ہوں؟ جاب کے ساتھ وہ جاب ڈیوریشن کے اندر نہیں دیتے یا گھر جا کے بھی نہیں دیتے؟ اس کے علاوہ گھر جا کے پی لیتے ہیں. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ گھر کا تو کوئی قدغن لگا نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا جی, اگر یہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر چیک کیا ہے ان کا؟ قرآن پہ اوتھ لیا ہوا ہے آپ سے؟ تو پھر وہ کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, میں وہ نہیں پوچھ رہا سر. ان کے پاس چیک کیا ہے کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ ہاں تو پھر آپ نہیں کر سکتے. عہد پورا قرآن میں آیا کہ عہد پورا کرو, عہد کے بارے میں تم سے سوال ہوگا, سورہ بنی اسرائیل میں. اور مسند احمد میں حدیث ہے, جو عہد نہیں پورا کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے. اگر آپ نے کمٹ کیا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں. نہیں, ایک مسلمان کا کہہ دینا بھی کافی ہے. پھر وہ لوگ کہتے ہیں جی میں وعدہ تو نہیں سیکھتا, صرف کیا تھی جی, کہنا ہی وعدہ کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ لفظ بولنا ہوتا ہے کہ وعدہ کرتا ہوں. پھر تو آپ کو دین مان ہی نہیں ہے. صحیح جوان دکوی کے بیان میں ہے کہ بنو یہ کے دور میں جو حدیث مرتب کی, ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. جی کریں, ضرور کریں, ان پہ بھی نظر ثانی کریں, اور جو جھوٹی روایتیں اصول الکافی کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر بھی نظر ثانی کریں. اچھی بات ہے. پوری کوشش کے باوجود بھی میں ابھی مطمئن نہیں ہوں. اللہ ہی آپ کو مطمئن کرے. روزہ بھی رکھنا شروع کیا منڈے کو آپ کے لیکچر سے. بھی منڈے کا روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ یہ کوئی دین کے فرض کے طور پہ؟ دل کو پاک رکھنے کے لیے اور کیا کریں. یورپ میں زیادہ مشکل ہے پاکستان کی نسبت. تو ٹھیک ہے جی, شادی کریں, فیملی لائف گزاریں اپنی, اپنے آپ کو مصروف رکھیں, سب سے بڑی بات ہے. اور ان کاموں سے مصروف رکھیں. روزہ تو آپ نے رکھا ہے نا, قرآن پڑھیں, درس سنیں, اپنی زندگی کا شیڈیول بنائیں, اپنی روٹین رکھیں. خالی رہیں گے تو پھر دماغ میں خیالات آئیں گے. تو انشاءاللہ یہ کیفیت بھی کچھ عرصے میں ختم ہو جائے گی. انسان کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ ایک جیسی کیفیت سے گزرے. جب لوگ ٹین ایجز میں داخل ہوتے ہیں, آدھا آدھا گھنٹہ بزرگ غسل کرتے رہتے ہیں, ان کا غم ہی نہیں اترتا. پھر آہستہ آہستہ وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. زیادہ عرصہ کوئی بھی چیز نہیں رہتی ہے. انسان کو جب چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو خود بخود معاملات کو ہینڈل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے اپنے معاملات کو خود دیکھ کے چلنا ہے کہ میرا کون سا پرابلم ایریا ہے, میں نے اسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور باقی کسی چیز کے پیچھے پڑ نہیں جانا آپ نے. جب آپ کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں نا, اور اسی کو اپنے دماغ پہ سوار کرتے ہیں, پھر وہ وسوسے کبھی ختم نہیں ہوتے. بعض لوگوں کو پاکی پلیتی کا ہر وقت جو ہے نا وہ خدشہ لگا رہتا ہے. وہ قیامت تک ان کے کپڑے پاک نہیں ہونے کبھی بھی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاص حد تک کوشش کریں, اس کے بعد اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. ہم اکثر دو تین لوگ کسی پروجیکٹ میں تھوڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور 7-5% اللہ کو پارٹنر بناتے ہیں. اب پروجیکٹ کے ختم ہونے پر 5% کے حساب سے جو رقم ادا کرتے ہیں, کیا وہ زکات میں شامل کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے پہلے نیت کی تھی زکات کی, تب تو آپ اسے شامل کر سکتے ہیں. بعد میں نیت نہیں ہو سکتی کہ آپ نے 4 رقطیں پڑھی اور بعد میں کہ جو میں نے پڑھی تھی میں نیت کرتا ہوں کہ یہ زور کی ہیں. نہیں, زکات چونکہ فرض عبادت ہے, فرض عبادت کوئی بھی ہے وہ پہلے آپ نے نیت کرنی ہے, بعد میں نہیں. ایک بندے کو قرضہ دیا اور نہیں اتار رہا, اور آپ کہیں میں آپ نیت کرتا ہوں کہ یہ چونکہ ضرورت مند تھا یہ میری زکات میں کٹ جائے. نہ, دیتے وقت نیت کریں کہ میں اسے زکات دے رہا ہوں. دل میں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس نے واپس کر دی تو آپ کسی اور کو دے دیجئے گا, اور اگر واپس نہ کی تو کٹ جائے گی. یہ پہلے کیا کریں, بعد میں کچھ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی آدمی نماز شروع کرتا ہے تو کیا جو عمر گزار چکے پہلی سب قضا کرنی ہوں گی؟ توبہ کر لیں کافی ہے. قضائے عمری کا طریقہ میری ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر. ہاں, اب توبہ کے بعد جو ساتھ ساتھ سمجھ آنے کے بعد نمازیں چھوٹیں گی وہ قضا کرنا ضروری ہے. پرانی جو ہو گئی وہ اللہ سے معافی مانگ لیں. وہ تو قرآن میں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا, اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے ہم گزشتہ گناہ اس کے نیکیوں سے بدل دیں گے. قضائے عمری کا طریقہ, بیسیکلی نام تو میں نے اس کا یہ رکھا ہوا ہے کیونکہ لوگ بڑا شوق سے اس چیز کو سرچ کرتے ہیں, اس کے لیے ٹرم یہی بولی جاتی ہے. وہ آپ سنیں, میں نے اس میں سیٹسفائی کیا ہے کہ حنفیوں کا یہ موقف غلط ہے کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کے ابھی تک ساری نمازیں پڑھنی ہیں. دوسری طرف وہ یہ خود مانتے ہیں کہ اگر 80 سال کا بابا عیسائی یا یہودی سے مسلمان ہو تو وہ بالغ ہونے سے لے کے 80 سال تک کی نمازیں نہیں پڑھے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 80 سال کا مسلمان بابا نماز شروع کرے گا تو وہ اپنی ساری قضاء کرے گا. اس دوران مر گیا تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن قضاء عمری روزانہ کی کرے وہ پرانی نمازیں. ہم پوچھتے ہیں یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. تو ہم کہتے ہیں رکو ذرا, صبر کرو, تم نے مسلمان کی ڈیفینیشن ہی غلط کی ہے. اسلام صرف اقرار باللسان وہ تصدیق بالقلب کا نام نہیں ہے, عمل بالجوارح بھی ہے, اعمال کے ساتھ اپنے اعضاء سے اعمال کرنا, یہ تیسرا حصہ ہے ایمان کا, جس کا ثبوت سورہ الروم کی آیت نمبر 31, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز کو قائم رکھنا, مشرک نہ ہو جانا. تو جو نماز نہیں پڑھ رہا تھا وہ صرف قانوناً مسلمان تھا, اللہ کے نزدیک وہ عملاً کافر تھا. مسلم شریف کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے, 246 نمبر حدیث. آپ نے اسے مسلمان کیسے سمجھ لیا ہوا تھا جس نے نماز ہی نہیں پڑھی کبھی؟ تو آپ نے چونکہ اصول غلط کھڑا کیا ہے تو اس کے رزلٹ بھی غلط ہی نکلنا تھا. لے جی, میں نے آپ کی پرچیاں ختم کر دی اللہ کے فضل سے, یہ دو تین پرچیاں اور آ گئی, اسے بھی کر. اور یار, یہ حضرت معاویہ کے بارے میں بہت کچھ میں بول چکا ہوں, یہ نہ پرچیاں بھیجا کریں. آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ نے جو سوال سوچنے ہیں یا آپ کے دماغ میں شیطان نے قیامت تک ڈالنے ہیں, ان کے بھی جواب میں نے دے دیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت اماموں کے اقوال کی روشنی میں, جو حدیث کی کتابوں سے میں نے پیش کیا, وہ آپ دیکھ لیں. کیا قرآن کو عربی کی بجائے اردو میں یاد کیا جا سکتا ہے؟ ضرور کریں جی, ہونا چاہیے. آپ سے درخواست ہے کہ ہر سوال پہ اتنی دیر نہ لگایا کریں تاکہ سب کو سوالات کے جواب مل جائیں. سب پرچیاں ختم میں کرتا ہوں الحمدللہ. وہ دیر میں اس لیے نہیں لگاتا کہ مجھے کوئی باتیں کرنے کا شوق ہے, وہ بعض کا سوال ایسے کریٹیکل ہوتے ہیں کہ ان کے ہر اینگل کو کور کرنا ضروری ہوتا ہے. اور جو ایسا سوال ہو کہ جس کو مجھے پتا ہو کہ اس کو میں کور بھی نہیں کر سکتا چاہ کے بھی, اس پہ پھر میں کوئی لیکچر ریفر کر دیتا ہوں. اور جس پہ صرف ایک جملہ بولنا ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے. لیکن یہ میری نیت ہوتی ہے کہ میں نے سارے کور کرنا ہے. دیکھیں, میں نے پرچیاں ساری ختم کی ہیں اللہ کے فضل سے, ایون آپ کی پرچی بھی پڑھ دی ہے, حالانکہ بعد میں آئی ہے. ڈاکٹر سلام مولانا مدودی اور مولانا ساکی, آپ ڈاکٹر اقبال کو زیادہ کوٹ نہیں کرتے. ڈاکٹر اقبال کو ہر بندہ کوٹ کرتا ہے, سیکولرز بھی کوٹ کرتے ہیں, بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں, اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں, دیوبندی بھی کوٹ کرتے ہیں, لیکن اپنے اپنے مطلب کی چیزیں. پیروں کے خلاف بات کرنی ہوگی تو ان کا شعر پڑھیں گے, نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, تو سارے وہ پیر ذبح کرنا شروع کر دیں گے. میلاد پہ تقریر کرنی ہوگی تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں. اور اس سے ثابت یہ کریں گے کہ ہمارے بابوں نے رسول اللہ سے وفات کی تھی, لہذا لوہ قلم پہ جو فیصلے ہیں وہ بھی خود تحریر کرتے تھے, تقدیر وہ لکھتے تھے یا ان کی مرضی سے تقدیر لکھی جاتی تھی, یہ رزلٹ نکالتے ہیں. یہ تو شاید ڈاکٹر اقبال کے بھی ذہن میں نہ ہو. انہوں نے جواب شکوا میں یہ جواب یہ دیا تھا کہ اگر تم نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہو گئے نا تو لوہ قلم تیرے سے مراد ہے کہ اللہ تعالی تمہاری خواہشات کے مطابق, تمہاری دعاؤں کے مطابق تمہارے حق میں فیصلے کرے گا, تم نہیں خود کچھ کر سکتے. خود کرنے جوگے ہوتے تو ان 300 سال میں ہزاروں مزار دنیا میں بنے ہیں, اور یہ جتنے بابوں کے نام لیتے ہیں نا وہ سارے ان 300 سالوں کے اندر زندہ تھے. کدھر تھے اشرف ثانوی صاحب جو کہتے ہیں حکیم الامت اور مجدد دین و ملت, اعلی حضرت ان کے زمانے میں انگریز تھے نا تو غلامی سے نجات دلواتے نا مسلمانوں کو, نگاہ مارتے نا. ایک بنی اسرائیل کے پیغمبروں نے غلامی کا دور دیکھا ہے, رومنز کی غلامی کے دور میں پیدا ہوئے, فوت بھی ہو گئے. وہ تو حضرت عزیر علیہ السلام آئے ہیں تو اللہ تعالی نے انہیں غلامی سے نجات دلائی ہے, اس سے پہلے بھی غلامی کا دور ہی گزرا ہے. بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی غلامی میں زندگی گزارتے رہے ہیں. حضرت زکریا, حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیکل و سلمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام کرتے تھے, حکومت بت پرستوں کی تھی, رومنز کی تھی, کوئی کسی نے کوئی حکومت نہیں الٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں شیخ عبد القادر جیلانی نگاہ مار رہے ہیں, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں, سب جھوٹ ہے. تو یہ اس لیے ہم کوٹ نہیں کرتے. تو وہ ہر بندہ ان کے اشعار کو کوٹ کرتا ہے, قرآن و حدیث میں ماشاء اللہ کافی ہیں جی. اور پھر بعض اوقات ہمیں ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے, ان کے بعض بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محبت ماشا لب بام ابھی, ہم کہتے ہیں یار ہمیں اس سے اختلاف ہے, یہی تو عشق کے چلوں نے کیا ہوا ہے کہ قرآن و سنت اور عقل اور علم کی بات کو وہ ڈگریڈ کرتے ہیں اور عشق دے چلے نمبر لے گئے. یہ وہی ہے جی, عشق دے چلے نمبر لے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں. اے ڈاکٹر اقبال دا شعر دا ترجمہ جڑا نا انہوں نے کیتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ کیا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آگ میں کودے تھے یا ان کو دھکا پھینکا گیا تھا؟ خود کدھر کودے تھے وہ؟ خودکشی تو آرام ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں جی اس کود پڑا اور عقل جو ہے وہ ابھی تک سوچ رہی ہے. یار ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل ہی استعمال کی تھی, وہ خلیل اللہ تھے, انہوں نے صحیح بخاری میں دعا کی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہ اپنے ہوش و حواس میں تھے, انہوں نے عقل سے ڈیسیژن کیا تھا. قرآن تو کہتا ہے عقل والے نمبر لے گئے. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے نبی بھلا بتاؤ علم والے اور نہ علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب, نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. وہاں علم کا ذکر کیا اور ساتھ ذکر کس کا کیا, اس کا مطلب ہے علم کا تعلق عشق کے ساتھ نہیں, کس کے ساتھ ہے؟ قرآن سے ثابت ہو گیا. اب میں آپ کے شعر لے کے بیٹھا رہا ہوں, علم کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. اب علم کے فضائل میں جتنی باتیں قرآن و سنت میں ہیں نا, وہ عشق کے کیٹیگری میں نہیں آئیں گی, عقل کی کیٹیگری میں آئیں گی. قل رب زدنی علما, اے نبی عرض کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے, میرے عشق و سرور میں اضافہ کر دے, نہیں ہے علم میں اضافہ کر دے. علم کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد رکھا. انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے, اہل عشق کو نہیں. عشق محبت یہ ساری چیزیں علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, علم کے بغیر یہ ساری چیزیں فضول ہیں. جب تک آپ اپنی عقل استعمال نہیں کریں گے, آپ کہے جی میرا عشق تو کہتا ہے میں تو پیغمبروں کے بغیر اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں, میں پیغمبروں کا وسیلہ بھی نہیں ڈالنا چاہتا, میری توحید اتنی کامل ہے, تو ہم کہیں گے تیری توحید شیطانی توحید ہے. رحمانی توحید ہے پیغمبروں کا دامن کرم تھام کے اللہ تک پہنچنا, جو پیغمبر تعلیم کریں گے. لیکن وہ کہنے جی میرا عشق تو کہتا ہے کہ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی پیغمبر کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو عشق میں تو بڑا اچھا جملہ لگتا ہے, عشق میں یہ بھی بڑا اچھا جملہ لگتا ہے کہ نہ مجھے جنت کی لالچ ہے نہ جہنم کا خوف ہے, بلکہ میں اللہ کی محبت کی وجہ سے اس کی عبادت کرتا ہوں. تو سرکار اگر یہ چیز ہے تو قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ہوگی نا, ٹائم قیامت تک یہ آیت کڈو. اس کے الٹ آپ کو آیات قرآن میں دکھا دیتے ہیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اللہ نے کہا میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جو دعائیں مجھ سے کرتے ہیں, اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے, یہ ہمارے گلے کا پھندا بن چکا ہے, ہر وقت لٹکتی تلوار ہے, اللہ ہمیں سے بچا لے. اور ہمارے پیغمبر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, دعا سکھا رہے ہیں اللہم اجرنی من النار. اور سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ نے فرمایا ہمارے نیک بندے خوف اور طمع کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. خوف کس کا؟ اللہ کی ناراضگی کا, جہنم کا. اور طمع کس کا؟ اللہ کی رضامندی کا اور جنت کا. یہ جنت کی لالچ ہمیں کس نے دی؟ شیطان نے یا اللہ نے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غلط چیز کی لالچ دے رہا تھا. تو پھر جنت کی توہین کرنا, جنت کو ڈیگریڈ کرنا, کیا یہ رحمانی توحید ہے یا شیطانی توحید ہے؟ تو سارے صوفیاء یہی کرتے تھے. ہاں جی, رابعہ بصریہ کے بارے میں, ایک ہاتھ میں انہوں نے لوٹا اٹھایا ہوا تھا, ایک ہاتھ میں جناب وہ آگ اٹھائی ہوئی تھی سلگتے ہوئے کوئلے. کسی نے پوچھا کدھر جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ اس لوٹے سے میں جہنم کو بجھانے, جہنم بجھ دے اور کوئی عقل دی گال کر پلیے لوکے اور اس سے جنت کو آگ لگانے. جنت کو تو فنا ہے نہیں سر, وہاں تو آپ فروٹ بھی توڑیں گے تو دوبارہ نکل آئے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نماز کسوف میں حضور آگے بڑھے, ہاتھ اٹھایا واپس کیا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نماز میں آج آپ نے نیا عمل کیا. فرمایا میں نے جنت دیکھ لی, کدھر نگاہ پہنچی ساتوں آسمانوں کے اوپر اللہ نے دکھائی, میں نے انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا, توڑنے کا ارادہ کیا اور اگر میں توڑ لیتا تم ہمیشہ کھاتے رہتے, فنا نہ ہوتا. کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے, جنت ہمیشہ کے لیے. تو اب اس سے کوئی پوچھے کہ کون سا کوئلہ ایسا بنا ہے کہ جو جنت کو ختم کر سکتا ہے, زمین و آسمان کی ساری مخلوقات, سارے فرشتے, سارے پیغمبر مل کے بھی, یہ بفرض محال میں کہہ رہا ہوں, جنت کو تباہ نہیں کر سکتے. زمین و آسمان کے سارے پیغمبر, فرشتے, جنات مل کے بھی جہنم کو بجھا نہیں سکتے. کو بات کریں تو اس پہ میں نے بولا تھا کہ ہم رابعہ کا عقیدہ نہیں رکھتے, ربیعہ کا عقیدہ رکھتے ہیں. جو مسلم شریف میں حدیث ہے، ایک ربیہ نامی صحابی تھے حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، ایک دن سمندر رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا سل ربیہ، مانگ کیا مانگتا ہے، اور وہ تیاری کر کے بیٹھا تھا، ہائے ہائے، اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس، حضور نے کہا کچھ اور بھی مانگ لے، ان کہا یا رسول اللہ یہی، اب اس سے بڑی بات تو ایک ہی ہے، کوئی اور مانگی جا سکتی ہے، لیکن وہ مانگنا حرام ہے کہ یا اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، وہ وہبی ہے، وہ قصبی نہیں ہے، یعنی محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ کائنات کی سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے پیغمبر بنا دے، لیکن یہ دعا کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد بڑی دعا کائنات میں یہ ہے کہ مجھے پیغمبروں کا پڑوس مل جائے۔ ٹائم قیامت تک ہے سب کے پاس، اس سے بڑی کوئی دعا ہے نا اس کائنات میں تو مجھے بتانی ہے آپ نے، اور وہی انہوں نے مانگا، اور انہوں نے تو اس کا بھی اعلیٰ درجہ کہ رسول اللہ کا پڑوس مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں خالی دعا سے کام چلے گا، دعا میں کر دوں گا، لیکن وہی بات، رکو ذرا، صبر کرو، دین پہ بھی چلنا ہے، خالی دعاؤں نہ کام چلنا۔ اب مجھے بتائیں اللہ کے نبی جو ڈائریکٹ اللہ سے لے کر دیتے ہیں امتیوں کو، وہ تو کام بتا رہے ہیں، اور بابے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرید بھی ہو جاؤ تو جنت میں لے جائیں گے، پھر ہم یہ کہنے میں ہاتھ بجارم نہیں ہے کہ اگر اللہ کے نبی کا یہ سٹیٹس ہے تو بابے تو شہی کوئی نہیں، کہویے کہ نہ کہویے، اس تو بات بنتا ہے کہ بابے تو شہی کوئی نہیں، لیکن یہ اس صورت میں جب آپ کو علم دین پتا ہوگا، جب آپ کو یہ کہا جائے کہ علموں بس کریو یار، یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بیسیکلی انہوں نے جو گمراہیاں پھیلائی ہیں نا، اس کے اوپر گرفت صرف علم ہی کر سکتا تھا، تو انہوں نے کہا یار او جی شیطان بھی بڑا پڑے ہوا سی، سرکار کیڑی آیت ہے کیڑی حدیث ہے کہ شیطان بڑا پڑے ہوا سی، ٹائم قیامت تک جے ایک کڈنا جے۔ پیر نصیر الدین صاحب نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی کیا شیطان عالم تھا، اور انہوں نے کہا جاہل پیرو اپنی جہالت چھپانے کے لیے علم کو کریٹیسائز کرتے ہو اور کہتے ہو کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا، یہ کہاں سے تم نے بات نکالی ہے؟ یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ پیروں سے کوئی نماز نہ سن لے، قرآن کا ترجمہ نہ سن لے۔ اب پیر نصیر الدین صاحب تو خود عالم دین بھی تھے، خالی پیر تو نہیں تھے، موحد بھی تھے، تو وہ علم کا دفاع کرنے والے تھے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی کیا شیطان عالم تھا، اس میں پھر انہوں نے ان کی کلاس لی، کہا اللہ سے ڈرو، علم تو یہ کہتا ہے کہ جو اللہ فرما دے، جو نبی فرما دے، اس کے بعد کوئی اور بات نہیں، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں، چاہے وہ عشق کی بات بھی ہو۔ مجھے بتائیں جو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا تھا، یہ عشق کا سجدہ تھا نا، تو حضور نے وہ قبول کر لیا، فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہیرا گیا تھا، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ فرمایا جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا، اس کا مطلب ہے وہاں تک تو قبر کے سجدے کو برا سمجھا جاتا تھا، سجدہ تعظیمی، سجدہ عبادت، یہ تفریقات ڈسکس نہیں ہوتی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کرو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا۔ عشق دے چلے نو تو حضور نے ڈانٹ دیتا، اور عقل کی بات اسے سکھائی کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کے بعد اگر تعظیم میں حق ہوتا تو بیویوں سے کہتا خامدوں کو کریں۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے، جو اگلی امتوں میں جائز تھا، حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے کیا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، ختم نبوت کی برکت سے کشف و الہام ختم ہوا اور توحید کامل ہوئی کہ سجدہ تعظیمی بھی اس امت میں۔ یہ دو خصوصیات اس امت کو اللہ نے دی ہیں جو اگلی امتوں کو نہیں تھی، وہاں غیر نبی کو بھی کشف الہام ہوتا تھا، آج ہوتا تو لوگوں نے اپنے اپنے دین بنا لینے تھے، لوگوں نے کہنا تھا بخاری میں یہ لکھا ہے لیکن مجھے تو یہ کشف ہوا ہے، اور پیغمبر کو آنا نہیں تھا کہ کوئی چیک کر سکے، اللہ نے کہا نہ، ختم، کوئی کشف، کوئی الہام، کوئی آسمانی خبر نہیں سوائے خواب کے، وہ بھی جب تک پورا نہ ہو جائے۔ دین وہی ہو کتابوں میں، ورنہ حجت الوداع پہ حضور کہتے ہیں دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے اور جو بابوں کو خواب میں آئے گا، کشف میں آئے گا، ختم۔ اور توحید ایسی کامل ہوئی کہ سجدہ تعظیمی رسول اللہ کو بھی نہیں ہوگا تو باب تشیائی کوئی نہیں، لیکن بابے آج تک جھکا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں حرام ہے تو یہ جھکا رہے ہیں، اور اگر کوئی ہلکا سا جواز ہوتا تو انہوں نے پانچ نمازیں بھی ختم کر کے انہوں نے کہنا تھا آپ ایک دفعہ ہماری نماز پڑھ لو وہ پانچ بھی معاف ہے۔ ہاں یہی کرتے ہیں نا، فنافی شیخ، دس دیتے ہیں کہ فنا فی شیخ، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ، لیکن پوری زندگی فنا فی شیخ ہی ہوتا ہے. چندہ شیخ نو، گفٹ شیخ نو، اور شیخ شیخ کر دے مر جاندے ہیں. اور آخرت بن جاتی تو پھر بھی صبر آ جاتا، آخرت میں شیخ کے ساتھ ہی ہو گئے. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلهکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لحینا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. انڈیا، کشمیر، فلسطین، چائنا، افغانستان، شام، عراق، یمن، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اس اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما، اور جتنے رشتہ دار ان کے فوت ہو چکے سب کے مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.